Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Een raadslid van de VVD in Hengelo gaat aangifte doen tegen de lokale fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Brian Geertshuis. Afgelopen zondag plaatste Geertshuis een foto op Twitter waarop regenboogvlaggen en vlaggen met hakenkruizen naast elkaar te zien waren. Geertshuis heeft de tweet inmiddels verwijderd, maar hij vindt de vergelijking met het nazisme scherp en treffend. Videojournalist Dylan Collins van het Franse persbureau AFP is bij een Russische droneaanval bij Bakhmut gewond geraakt door granaatscherven. Hij bleef bij kennis en is niet in levensgevaar, zegt AFP. Oekraïne probeert Bakhmut te heroveren op de Russen. Sylvana Simons verlaat de Haagse politiek. De lijsttrekker van Bijeen zegt in een interview met de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Haar beslissing hangt mede samen met een interview in NRC, waarin twee Amsterdamse gemeenteraadsleden hun vertrek uit de partij aankondigen en zich beklagen over een giftige en onveilige werkomgeving. Ze verwijten Simons dat ze niet heeft ingegrepen. Ook denkleider Azarkan verlaat de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. NPO Radio 1. EO-NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Tom van 't Hek en Jan-Willem Wesseling. Goedenavond, het is maandagavond 9:30 geweest en dat betekent dat we ons op gaan maken voor ons wekelijkse sportforum. Drietal gasten zoals iedere week, ook Willem Vissers, werkzaam bij de Volkskrant, Gio Lippens, wielercommentator van de NOS en freelance sportjournalist en schrijver Natasja Weber. 700 miljoen euro per jaar na een transfer van 300 miljoen euro. Ja, dat is alleen weggelegd voor de allergrootsten. En over wie hebben we het dan nou? Over Kylian Mbappé die Paris Saint-Germain wil verlaten. Hoe het allemaal precies zit, we horen het straks. En uiteraard blikken we ook terug op de Tour van de Mannen en de vrouwen. En we gaan het hebben over het WK zwemmen. Maar we beginnen, zoals altijd, met een prachtig muziekje ook, geloof ik. Hè? De warming up. Staat er al in klaar? Loop wat op de plaat. Ja. Ja. Hup. Nou, we zijn er klaar voor en dan mogen we eroverheen praten. Want wij vragen altijd aan onze gasten om een mooi fragment uit te kiezen wat sprekend is. En Natasja Weber, we gaan eerst eens even naar jouw fragment luisteren en daarna uiteraard even over praten. I tried my best because I matched just for myself, also for Gino and for the team. And then in the end you almost feel like you betrayed them because you beat them not to the line, but we've been through hard times with all that's happened and yeah, it's just I'm super happy and proud right now. Ja. Zeg nog even wat en wie we hier hoorden. We hoorden hier het interview met Sloveense renner Matej Mohoric na zijn toer-etappe vorige week. Ik vond het een geweldig moment. Hij reageerde heel emotioneel. Zijn ploeggenoot Gino Meder was vorige maand om het leven gekomen in Zwitserland. En kijk, het was zo'n mooi ontwapenend interview met een renner die eigenlijk ook maar een mens van vlees en bloed bleek te zijn. Hij had het over zijn angsten, over zijn onzekerheden. Hij voelde zich soms zo slecht, maar hij dacht van wat doe ik hier eigenlijk? En hij won mooi een toer-etappe. En het mooiste vond ik eigenlijk nog dat de interviewer hoefde geen vragen te stellen. Want hij gooide er een kwartje in en er kwam een enorme spraakwaterval uit. Dus vond ik echt geweldig. Gaan we hier vanavond niet doen, trouwens. Nou, hier heb je een regisseur, hè? Die roept dan afronden. Dat was bij Mohoric niet het geval. Nee. Het was wel sowieso voor die ploeg een bijzondere tour ook, toch? Ja, ze hebben 3 etappes gewonnen. En dat is natuurlijk, dat geeft ook wel weer aan wat voor extra krachten zoiets verschrikkelijks kan losmaken. Hè? Zoals die val van Gino Meder. Want je kon gewoon merken aan die ploeg, die wilde gewoon iets laten zien. Ja. Ja, en die pakte 3 etappes. Peo Bilbao, die won een etappe. Wout Poels natuurlijk. Ja. Ja, en dan Mohoric als klapstuk. Dus dat was wel heel bijzonder. En dan met dat nummer 61 van Mohoric voor op de bus. Het nummer dat niet uitgegeven werd deze tour. Ja, ik vond het wel heel mooi. En ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat het een van de mooiste interviews is die ik ooit in mijn leven heb gezien. Het was echt heel puur. Ja. Ja. Okay. Moeten we het helemaal nog eventjes gaan terugkijken en luisteren. Willem, voor jou gaan we naar Londen. We luisteren naar geluid van Ziggo Sport. Het gaat ongelooflijk hard. Nog 1 orde doorkomen, die is fantastisch genomen. En dan gaan we naar die klok kijken. Dit wordt een waanzinnige tijd. Dit wordt een waanzinnige tijd. 51-45. Niet te doen. Niet te doen. The fastest time in the world this year. And 51-45 is the third fastest in history. En ook nog eens een Europese record voor Femke Bol. Wat was hier zo mooi aan? Nou, zij en de atletiek is sowieso, vind ik, een van de mooiste sporten. Mm-hmm. Vol stadion in Londen. het Olympisch Stadion, waar in 2012 veel mooie wedstrijden zijn gelopen. Ja, en zij is gewoon een superatlete. En ze verbetert zich elke keer weer met zo'n marges die bijna niet te geloven zijn. En je ziet die wedstrijd en ze ligt bijna 60 meter voor. En het is zo indrukwekkend. En wat ik ook heel mooi vind aan haar, dat zij de pure vreugde van de sport... Ik bedoel, wij doen het thuis ook wel eens na, als ze geïnterviewd wordt vlak na de wedstrijd. Dan is het zo'n beetje, dan heeft ze zo'n hoge stem. Dat is een beetje vervelend dat wij dat ook nadoen dan. Maar het is natuurlijk ook vlak na de wedstrijd dan is ze hartstikke moe. Maar zij vertegenwoordigt, zij symboliseert, vind ik, de vreugde die sport kan uitstralen. Ja, en ze liep. Je hebt bijna nog het idee dat ze uitloopt de laatste 80 meter. Ja, ze loopt zo hard door. Ja, ze loopt zo hard door. En ja, het kan bijna niet anders. Want die echte concurrenten van haar, die gaat geloof ik de 400 meter lopen. Sydney McLaughlin. Op het WK, dacht ik. Dus dan zou je zeggen, dat is een gouden plak die je gewoon bijna niet kan ontgaan. Is dat dan niet jammer dat dan de grootste concurrent op het WK niet jammer. Tegenover haar staat? Dat vind ik wel. Ja, die gaan jammer. Elkaar nog wel tegenkomen. Die komen elkaar nog wel maar tegenkomen. Maar met deze progressie? Ja, maar dan moet ze nog wel even. Hè? Want als je die tijden van McLaughlin ziet, die toptijd op die 400 woorden. Volgens mij 1,5 seconde. Die is nog 1,2 misschien. Maar goed, het was een geweldig duel geweest. Dat komt er nou niet, maar dat komt nog wel weer. Dat was vroeger natuurlijk altijd in het atletiek. Van, iedereen zat dan te wachten op Edwin Moses tegen die. En die tegen die. En Carl Lewis tegen Ben Johnson. Noem maar op. Dus dat gevecht komt er ooit wel. Volgend jaar vast. Vast, ja. In Parijs. Guido, ja, die 3 weken de Tour gedaan. Dus het zou ook heel raar zijn als jij geen moment uit de Tour had gekozen. Maar toch wel een bijzonder moment. Laten we het even luisteren eerst. Het is Pogacar in derde positie. Die heeft er nog zin in vandaag. Kijk eens. Zei het gisteren al. Ik voel me weer beter. En, hij voelt zich geweldig. Klapt er nog een keer overheen. Dit is nou koersen. Dit is wielrennen. Dit is lekker. Ja. Moet ik er nog iets bij vertellen? Ja, hij moet nog iets bij vertellen. Nee, kijk, ik ben journalist natuurlijk, dus ik ben volstrekt objectief. En of Vingegaard de Tour wint of Pogacar maakt me eigenlijk niks uit. Maar als ik gewoon geen journalist was geweest, zeg ik nu... en ik was gewoon fan geweest en ik had thuis gezeten... dan was Pogacar mijn favoriete wielrenner van dit moment geweest. Gewoon omdat hij dingen doet die druistig zijn... Die helemaal niet passen bij die status van topwielrenner. Hij denkt niet na soms. En hij demareerde dus gewoon op de Champs-Élysées. Kreeg dan ook nog eens een keer... maar daar gaan we het zo meteen misschien over. Ik kreeg ook nog eens een keer een renner mee van Jumbo-Visma... wat ik helemaal niet snap. Maar ik vind dat geweldig, zo'n renner. En jij zegt, is het een beetje pleidooi... het hart mag iets meer meedoen... Ja, met pleit voor het hart in de sport. Beter. Ja, absoluut. Pleidooi voor het hart in de sport. Ik ben soms kunnen veel te romantisch, zijn, denk ik. Nee, maar ik ben soms veel te romantisch op dat gebied. Maar ik weet helemaal niet. Dat klinische, dat vind ik soms heel erg. En daar komen we straks ongetwijfeld over te praten. Gaan wij het eerst hebben over voetbal. Want Kylian Mbappé zou zomaar naar Al Hilal in Saudi-Arabië kunnen vertrekken. Het lijkt erop dat die club... een miljard euro heeft voor de overheid voor de Franse sterspeler. 300 miljoen voor PSG, zijn huidige club. En dan 700 miljoen voor 1 jaartje voetballen. Dat is een salaris, Natasja. Zou jij daarvoor naar Saudi-Arabië gaan? Nee. Daar geloof ik niks van. Ik vind Kylian Mbappé, die moet eerst eens de Champions League gaan winnen. Ja? Ja. Maar 700 miljoen euro, dat kun je iemand toch niet ontzeggen? Nee, ja, ik ben toch nog misschien een beetje ook die romanticus die denkt van... laat hem gewoon lekker in Europa spelen bij een Real Madrid, om er iets te noemen. Uh-huh. En eerst maar eens een keer die Champions League winnen. En over 15 jaar dan zou ik zeggen van ja, ga maar naar Saudi-Arabië. Maar zeg je daarmee een aantal anderen die als het ware... de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en daar nog een jaartje naartoe gaan... dat snap ik wel, maar dit snap ik helemaal niet? Ja, dat zou ik iets beter kunnen begrijpen. Al kun je ook natuurlijk je vraagtekens plaatsen bij het land. Maar ik denk, ja, Kylian Mbappé, hoe oud is hij? Volgens mij 23, 24. 24. Ja, laten we hopen dat hij niet voor het grote geld gaat kiezen. Want Willem, zou dit een soort doorbraak zijn? Ik zeg het net wat gekscherend. Veel mensen die richting, laat ik het dan in ieder geval zeggen... in de neergaande lijn van hun carrière zijn, gaan daar nu heen. En het zijn er al meer dan eerst die kant op. Maar nu zou er dus echt iemand gaan... die gewoon in de opgaande lijn van zijn carrière nog zit. Nou ja, er zijn er al meer gegaan. Dat was juist natuurlijk altijd, was al de trendbreuk dit seizoen. Want Koulibaly ging al. En er waren natuurlijk veel meer spelers die al die kant op gingen. Die nog gewoon eigenlijk best wel in hun... Ziyech zou eerst gaan. Die ook nog eigenlijk in een redelijke goede tijd van zijn periode... zit. Maar deze bedragen, ja, ik heb gewoon veel problemen met dat morele aspect. Daar hebben die voetballers blijkbaar allemaal niks van mee te maken. Saudi-Arabië is toch een in onze ogen dubieus land. Waar de doodstraf geldt, waar vrouwen nauwelijks rechten hebben... of in ieder geval veel minder rechten dan mannen. Er valt best wel wat te doen. Maar het is natuurlijk een schofterig bedrag. En vandaag stierf Trevor Francis, jij kent hem ook ongetwijfeld nog wel, scoorde in de Champions League finale, toen nog Europa Cup 1, Nottingham Forest tegen Malmö. En die was de eerste speler in Engeland die voor 1 miljoen van de ene club naar de andere ging. Die Nottingham Forest kocht hem voor 1 miljoen. Ik heb toevallig straks een filmpje zitten bekijken van Brian Clough, de coach destijds. En die zei ja, nee. En die moest echt vragen beantwoorden over die 1 miljoen. Van 1 miljoen, dat is toch wel heel veel geld. Hij zei 1 miljoen, hij is het hartstikke waard. En hij gaat ons veel brengen. Nou, hij besliste de Champions League finale. 1 miljoen, nu gaat het om 300 miljoen. Voor 1 jaar. Ja. Ja, dat is natuurlijk echt. En dat er ontwikkelingen zijn. Maar het is een bedrag wat echt in geen enkele verhouding zelfs meer staat. Tot de bedragen die we tot nu toe gezien hebben. Nee. 700 miljoen salaris. Daar gaat Ronaldo zelfs. Ronaldo heeft 200 miljoen. Ja, dat is een sloeber dan. Dat is een sloeber. Ja. Ronaldo. Maar is het ook niet een beetje hypocriet om vanuit Europees perspectief te zeggen. Goh, wat gaan ze een hoop geld geven in Saudi-Arabië? Ze kopen het allemaal weg. Want dat hebben wij als Europa natuurlijk ook jarenlang gedaan. Nee, ik vind voor de rest geld van de wereld. Ik heb er pas een column over geschreven. Ik moest er eigenlijk heel erg om lachen. Want in Engeland waren er geweldige huilverhalen. Uh-huh. Die hebben zelf niks anders gedaan. Die hebben zelf bovendien al die Arabieren binnengehaald. Want Newcastle United is eigendom van dezelfde investeringsfonds dat nu de Saoedi-Arabische competitie aan het oppijpen is, om het zo maar even uit te drukken. Dus eigenlijk is het allemaal hypocriet. Maar ik vind alleen wel dat als je dit soort bedragen gaat betalen, ja, dan. Wat straks stond er een staartje op Twitter, geloof ik, wat hij dan per minuut en per uur en per seconde zelfs verdiende. Ja, dat gaat allemaal nergens meer over. Ik kwam op 1,8 miljoen per dag. Per dag, ja. Ja. Ja, zal maar een dag geen zin hebben. Hè? Ja. Zal je dag maar niet geef mij een paar van die dagen, dan vind ik het prima. Maar is het voor Kylian Mbappé niet heel onverstandig? Want er komt een EK aan volgend jaar. Keldert zijn niveau niet ontzettend als hij in die Saoedische competitie gaat spelen? Ik weet niet hoe de Franse bondscoach dan mee omgaat. Ik denk niet, die Saoedische competitie is inmiddels wel zo redelijk. Die zal niet extreem, die zal best wel oké competitie zijn. Daar gaat het niet om. Het gaat er alleen om dat je een competitie die voor ons totaal niet interessant is. Hè, die helemaal, die ook niet de status heeft die Kylian Mbappé verdient. Ik ben het helemaal met Natasja eens dat hij eigenlijk gewoon eerst een keer de Champions League moet winnen. Hij is wereldkampioen, heeft ook een WK-finale gespeeld. Maar hij moet gewoon eerst zorgen dat hij in Europa, hij heeft nog nooit de gouden bal gewonnen. Dat komt mede omdat hij in een competitie speelt die er niet echt toe doet. Franse competitie, goede competitie. Maar wil je de gouden bal winnen, dan moet je waarschijnlijk toch in Engeland of in Spanje voetballen. Of in Italië. Niet in Frankrijk. En zeker niet in Saoedi-Arabië. Nee, gaat hij het doen, Natasja, denk je? Of zijn er ook nog andere opties? Ik durf niet te zeggen. Ik denk wel dat er uiteindelijk een breuk komt met Paris Saint-Germain. Ja, ik hoop toch stiekem op een andere club. Maar voor geld is veel te koop. Ja, en Paris Saint-Germain zal redeneren. Ja, kan ons schelen waar die heen gaat. Als hij dan toch weg gaat, dan willen we gewoon het maximaal aan geld hebben. Dus die zullen wel voor deze optie willen gaan, neem ik aan. Hè? Die hebben daar denk ik wel oren naar. Ja. Ja. Maar ik kan me toch niet voorstellen dat Mbappé in de Saoedische competitie gaat spelen. Maar ze begeven zich wel op een helder vlak, ook Paris Saint-Germain. Kijk, de transfer, hij heeft het aflopen contract volgend jaar. Ja. Hij wil dat contract laten aflopen. Dat is het goed recht van een speler. Daar is dat. Ik weet niet precies wat de afspraken zijn geweest die zij gemaakt hebben. Maar hij zegt gewoon, ik laat mijn contract aflopen. En Paris Saint-Germain zegt, oké, dan zetten we jou niet in de selectie. Dan ga jij niet meetrainen. Ja. Die hebben zelfs overwogen om gewoon een jaar op de bank te zetten. Of een jaar op de tribune maar te zetten. Maar dat is niet nieuw, Willem. Dat doen gebeurt ook in meerdere sporten. Dat is vaker. Nou, in het verleden. Dat gebeurt de laatste tijd niet meer. Nee, wat gebeurt in meerdere sporten. In het wielrennen weet je het ook. Hè. Op het moment dat op 1 augustus duidelijk wordt dat een renner weggaat bij een bepaalde ploeg, dan gaat hij sommige najaarswedstrijden in veel gevallen ook niet meer rijden. Nee, maar de vakbond heeft gezegd, en terecht, die hebben gezegd, ja, luister eens even, dat kan helemaal niet. Want hij heeft gewoon een contract. Jullie moeten hem gewoon de kans geven om te voetballen. Ja, en die zeiden ook nog dat ze wel dachten dat hij in het eerste mocht spelen. Dat hij wel goed genoeg was. Maar ik heb nog een hele andere vraag. Want we hebben dat financial fair play. En dat heet dan nu tegenwoordig, geloof ik, financial sustainability, met een mooi woord. Maar dat zou erop moeten toezien dat de inkomsten van een club enigszins in verhouding zijn tot de uitgaven. Waarom geldt dit? Dat geldt bij Manchester City en dat geldt bij Barcelona. Ja, allemaal met boekhoudkundige trucjes, ik weet het. Maar hier, hoe werkt dat hier? Nou, het probleem hier is gewoon dat die hele Saoedische competitie en alles is gewoon eigendom van de staat. Van de staat Saoedi-Arabië. Nou, die pompen, zoals we weten, heel veel olie uit de grond en gas. En er zit op een of andere manier geen limiet op. Maar die vullen natuurlijk, en Financial Fair Play is bovendien Europa, dus daar valt Saoedi-Arabië niet onder. Dus UEFA is daar weer. Dus UEFA vooral. Dus daar valt daar niet echt onder, denk ik. Maar ik vind het heel erg. Het wordt heel erg oneerlijk, de sport, zo als hier niet iemand komt straks die gaat zeggen, we moeten hier iets mee gaan doen. Maar dan heb je toch een nepcompetitie, Natasja, als de Saoedische overheid tegen Al-Nassr zegt, oh, koop jij Ronaldo maar. En tegen Al-Ittihad, oh, koop jij Benzema. En dan nu tegen Al-Hilal, koop jij Mbappé maar. Want, ja, maar wat heb je dan voor een competitie? Precies, dat is toch raar? Ja. Daarom zou ik zeggen van, ga daar niet heen. Laat ze erover. Ik vraag nog een keer. Denk je dat het voor het imago van Mbappé goed doet in de wereld? Absoluut als hij niet. Hier komt voetbal op een WK. Nee, dat denk ik niet. Net zo goed als dat voor het imago van Ronaldo in principe geen goed doet dat hij daar speelt. Dus ik ben niet zo van je mag daar niet voetballen vanwege het regime. Want ik snap dat je daar wel die afweging moet maken. Maar dat zie je toch ook in andere sporten. Ik bedoel, wat hebben we allemaal gehad in Qatar aan grote evenementen? Het wielrennen, Bahrein. UAE. Nou, wat betalen ze in de Emiraten en in Bahrein voor hun topwielrenners? Ja, die gaan nog niet eens zo gek ver boven datgene wat ze betalen, bijvoorbeeld bij Jumbo-Visma aan toppers. Dus bedoel, dat ligt nog niet eens zo gek vooruit elkaar. Maar als ze dadelijk met geld gaan strooien, neem het geen meer om het morele aspect. Maar geen probleem overigens. Als een land gewoon zeg maar zijn enigszins slechte imago. Ja, het is sportswashing. Er is toch best wel iets tegen te in te brengen. Nee, maar dat zeg ik. Tuurlijk voelt het niet heel goed, maar het is wel gek om ineens met zo'n voetballer te roepen van dit mag niet, terwijl we aan alle kanten zien allerlei sporten. Volgens mij is het zwemmen daar geweest, turnen, atletiek. Die hebben allemaal daar toernooien gehad en iedereen gaat gewoon voor het geld op dat moment. Ja, maar goed, de journalistiek zou dan nog wel kritisch kunnen zijn. Jawel. Dus je kunt er wel kanttekeningen bij zetten, maar... Maar ik vind het ook wel een goede. Wat doet het met het imago van Mbappé? Want er zijn natuurlijk heel veel kinderen, jongeren zijn fan van hem. En mijn zoontje van 11 heeft een grote poster op zijn kamer hangen. En die zei al van, nou, als Mbappé naar Saoedi-Arabië gaat, dan gaat die poster weg. Ja. Zei hij dat of zei zijn moeder dan? Ik dacht dat ik hem wel goed heb opgevoed. Hey, als we dat even nog tot slot heel even vergelijken met het wielrennen. Maar wat is nu Jonas Vingegaard? Wat is hij waard bijvoorbeeld? Wat zijn transferwaarden? Ik heb het idee dat ze hem nog niet eens zoveel betalen als de echte grote namen die 5 miljoen euro krijgen per jaar. En dat zijn de bedragen in het wielrennen. Moet je dat vergelijken met wat er in het voetballen betaald wordt? Dan zijn de oude wielrenners ook al veel geld, hoor. Ja, maar dan blijft peanuts natuurlijk. Ja. Daar kijken ze wel verlekkerd naar in het vrouwenpeloton, denk ik. Naar dat soort bedragen, want daar gaat het om minder geld. Maar de Tour de France, die is wel begonnen, nu ook voor de vrouwen. En dan is opvallend dat er voor de tweede dag op rij geen Nederlandse ritwinnaar was. Ja, dat is opvallend, toch, Gio? Ja, gisteren Lotte Kopecky, vandaag Lippert, de Duitse. Ja. Liane Lippert, die won die tweede etappe. Tammy Vollering is there. Tammy Vollering is going to lead this all the way to the finish. Liane Lippert kicks on the right-hand side. Lotte Kopecky tries to close it off. Kopecky all the way in the yellow jersey. Is she going to get another stage win? It's going to be on the line. Liane Lippert. Liane Lippert takes the stage. Stage 2 to the German champion. Liane Lippert wins in Moria. Ja, ik vind het niet zo'n ding, hoor. Nee, waar je net naar vroeg, dat het geen Nederlandse is. Kijk, begon natuurlijk... Tuurlijk, is hartstikke leuk. Vorig jaar begon die Tour natuurlijk weer in de nieuwe vorm. En toen hadden we alleen maar Nederlandse etappenwinnaressen... en alleen maar Nederlandse gele truien. Dus ja, wat dat betreft... Maar goed, dit jaar is de Tour weer opnieuw begonnen. Ik vind het hartstikke goed dat er een Belgische en een Duitse wint. Ja. En ik denk dat we misschien morgen die Nederlandse winnares gaan krijgen... met Lorena Wiebes. Ja. Dus het komt wel. En ik denk ook wel dat er een Nederlandse deze ronde gaat winnen. Want dat is eigenlijk wel... Eigenlijk is dat ook weer jammer voor de sport. Maar dan kijk je meteen naar Demi Vollering en Annemiek van Vleuten. Ja. Is dat een soort Vingegaard-Pogacar? Ja, dat gaat er nog ver boven zelfs. Ik denk dat die overmacht nog veel groter is. Serieus? Maar, ja. Hoe komt dat het verschil zo groot is? Omdat het Nederlandse vrouwenwielrennen gewoon veel en veel verder ontwikkeld is dan het wielrennen bij vrouwen in het buitenland. Dat heeft met emancipatie te maken, het heeft met opleiding ook te maken in Nederland. Hè? Mm-hmm. Dat hier meisjes al op jonge leeftijd bij clubs kunnen gaan trainen en ze kunnen veilig trainen op afgesloten parcoursen. Allemaal dat soort zaken. Is het dan ook echt de verdienste van de wielerbond meer dan van de commerciële ploegen? Ja, en een beetje van ons land. De manier waarop we in ons land met vrouwensport omgaan. Ik denk dat dat in heel veel andere sporten geldt, hoor. Dat we een enorme voorsprong hebben vaak op andere landen, totdat die landen zich door gaan ontwikkelen. Ja, en dan krijg je dus dat je niet meer alles gaat winnen. Dan is het leuk, Natasja Weber, want dit jaar kunnen we nog genieten van Van Vleuten en Vollering tegen elkaar. Durf jij te zeggen, kan jij, Vleuten heeft de Vuelta gewonnen, de Italiaanse ronde, waar Vollering dan niet was. Maar zou jij, als je een eurootje had, op wie zou je hem zetten? Ik zou mijn geld zetten op Demi Vollering. Kijk. Ja. Want? Ja, ik denk ook op basis van haar sterke voorjaar. En goed, Van Vleuten is natuurlijk, heeft natuurlijk ook supergoed gedaan de laatste tijd. Maar Demi Vollering, ja, jonge, sterke dame. Ik denk dat zij het dit jaar wel echt uiteindelijk gaan beslissen. Maken. Willem, volg jij dit? Jij volgt ook alle sporten ongeveer. Kijk je hiernaar? Nou, het is niet zo dat ik voortdurend altijd thuis blijven om alles te zien. En ik moet er ook wel aan wennen dat, kijk, als je tegenwoordig alles wil volgen, ja, dan kun je niks anders meer doen. Want vroeger had je de Tour de France, die kon je volgen het laatste uur. Dan zat je om 4 uur voor de televisie. Zou de rechtstreekse uitzending beginnen, maar dan rees je iets te zacht. En dan kreeg je in beeld dat het pas om 4:15 begon. Dan zat je te schelden thuis. Verdomme, reis vandoor. Maar nu kun je hele etappes zien. Je kunt alles zien. Je kunt ook het vrouwenwielrennen helemaal zien. Je kunt het vrouwenvoetbal helemaal zien. Als je dus, dan kun je niks anders meer doen. Maar ik heb vandaag wel die etappe zitten bekijken. Het laatste stuk. Mm-hmm. En het is wel, ik vraag me even, hoeveel doen ze precies mee? 150. Oh, dat is toch wel veel. Ja. Ja. Dus het is een kleine peloton dan bij de mannen, maar het is nog steeds een forse peloton. Ja. Maar van die 150, kijk, en dat is dus met het vrouwenwielrennen zo, zijn er misschien 30 van absoluut wereldniveau. En de rest is wel pelotonvulling. Dat klinkt heel hard, maar het is wel waar. Ja, ja. Maar de niveauverschillen zijn veel groter dan in het mannelijke professionele peloton. En jij bent helemaal neutraal, maar als je toch 1 euro zou moeten zetten. Ik ga voor de killer. Ik ga voor Van Vleuten. Echt. Ja. Absoluut de killer. En de manier ook waarop ze die Ronde van Spanje dan weer gewonnen heeft. Het beruchte plasincident. Dat zegt wel heel veel over haar manier van fietsen. En gewoon, zij is zo, hoe moet je dat zeggen, gefocust op wat ze doet. Als zij gewoon iets in haar hoofd heeft, dan voert ze het uit. Niet voor niks, hè, dat ze de laatste, 5 grote ronden achter elkaar gewonnen heeft. Tot nu toe. Maar Natasja, jij denkt, wisseling van de wacht is nu toch een keer aanstaande. Ik zou het ook wel leuk vinden. In het mannenwielrennen is het onmogelijk dat je en de klassiekers goed doet en dan ook nog de 3 grote rondes wint. Dat is gewoon een beetje moe voor. Dat heeft dat ook met dat dunne peloton te maken dat Van Vleuten misschien wel gaat lukken? Ja, zeker. Dat heeft er alles mee te maken. Kijk, bij de mannen kan dat gewoon niet. Kijk, Pogacar is nou een renner en daar wordt nu heel veel over geschreven en heel veel over gepraat. Dat hij eigenlijk dat hele voorseizoen, hij won de Ronde van Vlaanderen en was eigenlijk gewoon de sterkste man in het voorjaar. Dat hij dat eigenlijk zou moeten laten schieten om zich echt puur te gaan focussen op die Tour. Zoals Vingegaard dat doet, zoals Armstrong dat vroeger deed. Dus in het mannenwielrennen moet je gewoon keuzes maken op een gegeven moment. In het vrouwenwielrennen kan het dus inderdaad zo zijn dat je nog alles doet. Tot het moment zeg maar dat die vrouwentop weer breder wordt en dat gaat geheid gebeuren. Dat het geld weer groter wordt, dat er nog meer koersen komen. Want dat is natuurlijk ook een probleem voor een relatief klein peloton, dat je eigenlijk veel te veel koersen nu hebt. Terwijl de vrouwen wel klagen over een te volle kalender. Ja, dat zeg ik. Dus te volle kalender, te veel koersen. Oh, te veel. Er moeten minder koersen komen. Of dus juist meer, zodat je kunt spreiden. Nee, het is goed dat er veel koersen zijn, maar er moeten gewoon meer rensters zijn die dus inderdaad dan keuzes moeten gaan maken. Kunnen toch zelf ook keuzes maken? Tuurlijk, is ook zo. Maar met zo'n klein peloton en met zo'n klein aantal toppers hebben toch die vrouwen snel de neiging om te zeggen, ach, weet je wat, dan doen we niet alleen de Giro, die ook nog eens een keer begin juli wordt gereden tijdens de Tour van de Mannen. En een paar weken later gaan ze de Tour rijden. Dat is bij de mannen ook ondenkbaar. Maar als Pogacar nou niet zijn pols had gebroken? Zullen we het over de mannen nog even? Vind ik een hele goede vraag. Mag je even over nadenken? Gaan we na 10 gaan we daar uitgebreid op in. Ja. Willen nog even naar iets wat heel vervelend was vandaag. Namelijk een hele vervelende val van Eva van Acht. En Anouska Koster, die reed vlak achter van Acht en die zag haar vallen. Nou ja, ik was meer een beetje in shock. Want wat in de laatste kilometers gebeurde in die afdaling was niet mooi om te zien. Dus, jij zat vlak achter van Acht? Ja. En wat gebeurde er? Ze ging heel hard die afdaling in. En het regende hard. En ik dacht al van, ik doe het iets rustiger. En ja, wat ik zag was niet zo fijn. En ik heb gelukkig nog net gehoord dat dat ze bij bewustzijn is en in het ziekenhuis. Dus dat is alweer een geruststelling. Ja, de laatste berichtgeving is dus, ze raakte bewusteloos, moest naar het ziekenhuis, is inmiddels bij kennis, wordt nog wel verder onderzocht. Henk Lubberding was hier zaterdagavond de gast. Toen mocht ik ook dit programma presenteren. En die zegt, ja, dat vallen. En dat als je weet hoe vervelend ook, het hoort bij het wielrennen. Ja, ik vind het zo vreselijk om afdaling überhaupt al naar te kijken. Omdat ik dan bang ben dat er iets misgaat. Ja, ik vind wielrennen is gewoon een gevaarlijke sport. Ja. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid, individuele verantwoordelijkheid. Maar ja, het blijft wel echt gevaarlijk. Ja, we zeggen dit zo. We zeggen het altijd. En het hoort er ook bij en zo. Maar het blijft wel elke keer. En ik heb het vanmiddag ook gezien. Je schrik je echt helemaal kapot. Het gaat meteen boven de koers uit. Ja, je ziet op een gegeven moment inderdaad een renster die echt onder de vangrail ligt. En dat je denkt van, mijn god, hoe is dat nou gebeurd? Dan zie je later een herhalingje waarbij je ziet dat ze inderdaad onderuit schuift. Ze ligt daar stil. Nou, dan maak je meteen. En dan denk je toch meteen ook aan Annemiek van Vleuten toen in Rio. Ja, hetzelfde verhaal. Maar goed, ik ben blij inderdaad. Ze is ook weer bij kennis gekomen daar aan de kant van de weg. En zo is ze naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Maar ja, toch hoor ik niet bij de mensen. Dat weten jullie ook. Schrijvende journalisten, maar ook andere collega's. Die dan meteen met een vlag gaan zwaaien. En zeggen, deze sport moet veel meer veiligheidsmaatregelen nemen. Enzovoort, enzovoort. Ook na de dood van Gino Meder. Het is wel iets wat gewoon inherent is aan die sport. Je rijdt op de openbare weg. Je gaat van een berg af. Dat kun je niet op een andere manier organiseren. We hebben een paar van die matrassen gezien in de Tour. En een afdaling van de Col de la Loze. Stelde niks voor. Maar het lukt niet. Het is geen skiën waar je, 3-4 kilometer lang een afdaling kunt beveiligen. Het gaat over etappes van 150 kilometer. Ja, maar goed, je hebt natuurlijk wel toen die sprint gehad met Jacobsen, zeg maar. Dat kan een wel. Een sprint, bergaf, min of meer. Dat vind ik wel heel erg. En hekken. En ik vind met name het andere gevaar. Ik heb echt kapot geërgerd. Het is tegenwoordig een moment geweest dat ik me meer erger aan wielersupporters dan aan voetbalsupporters. Nou, er moet echt veel gebeuren. Ja. Maar wat op die bergen gebeurt, vind ik echt totaal onacceptabel. Ik heb één keer gezien dat Pogacar niet goed kon wegrijden dit jaar, omdat hij een motor ervoor reed. En die motor kon weinig anders, want die had anders het publiek overhoop gereden. En er is ook een moment geweest dat er was nog zo'n moment voor. Vingegaard achter een omgevallen motor van met Kelderman. Dat was op die Col de la Loze. Ja, waar die auto's helemaal stop stonden. Vingegaard, wat jij net zegt. Nou, dat vind ik echt. En ook mensen met vuurwerk. Ik snap het niet. Mensen met vuurwerk. Er liep er eentje zijn blote kont. Ze lopen allemaal de hekken staan er aan. Ze staan er allemaal voor. Ik vind dat echt onacceptabel. Ja. Dus de sport is inherent gevaarlijk. Maar de ASO en de tourorganisatie kan nog wel een heleboel doen. Maar tegen de grote ongelukken kun je weinig doen. Want waar Gino Meder viel, ging het bijna rechtuit. Alleen ze reden heel hard daar. Ja. Als je dan een fout maakt, dan ben je de klos. Jullie zijn alle drie sportjournalisten. De Tour de France is natuurlijk een enorm media-evenement geweest voor de mannen. Hoe maken jullie dan nu afwegingen, ook hoeveel aandacht je nog aan de vrouwen geeft, dat toch meestal minder aandacht krijgt? Zijn dat dilemma's waar jullie op praten op jullie redactie? Ja, voor mij gaat het trouwens 1-op-1 door. Maar dat heeft gewoon te maken met het feit dat ik dus nu die vrouwentour doe alleen. Maar niet meer een radiotour bijvoorbeeld? Nee, dan is er dus geen radiotour de France. En dan kom ik dus ineens in allerlei programma's op Radio 1... Waar je gewoon eens een keer mag flitsen. Dus dat is meer een overkoepelende beslissing om zoiets te doen. Voor mij mag het. Ja. Jullie zouden het wel willen. In de krant? Is daar evenveel aandacht voor in de Volkskrant? Voor het vrouwenwielrennen als voor het mannenwielrennen? Nee, dat is denk ik nog wel meer aandacht voor het mannenwielrennen. Hoewel ik vandaag het sportkatern is goed bekeken. En ik denk dat er op onze 12-pagina sport meer vrouwensport zijn dan mannen. Straks praten we verder over die mannentour. Gaan we natuurlijk nog terugkijken. Maar ook bijvoorbeeld over het WK zwemmen en de waterpolo vrouwen die het zo goed doen. Tot allemaal zo. Na 10 uur. Ja, tot zo. NPO Radio 1. Spraakmakers. Het is een slechte zaak dat de huizenprijzen weer gaan stijgen. Ik ken geen starter die voor 350.000 euro een huis kan kopen. Een studio met bevlogen gasten. Het is natuurlijk een heel ongezond teken als de prijzen in 10 jaar verdubbelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. Luisteraars die meedenken over de inhoud. We hebben nu eigenlijk te maken met een gigantische woonindustrie waarin iedereen verslaafd is geraakt aan enorme winsten. De vertrouwde nieuwsquiz. Heb je ook nog een beetje kans gehad om je voor te bereiden, mag ik hopen? Ja. Het Mediaforum. En Stand.nl. Caro NCRV. Met spraakmakers. Iedere werkdag van 9:30 tot 11:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden. Die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl.

En dat begint met het nieuws wat ik u net al meldde. Arno Kamminga op het WK zwemmen in het Fukuoka. Een bijzondere race heeft hij zilver gewonnen op de 100 meter schoolslag. Achter de ongenaakbare Qin Ayang was hij namelijk een van de drie zwemmers die na 58 seconden en 72 honderdste aantikten. En die kregen alle drie een zilveren medaille. Kamminga kwam de afgelopen maanden door oververmoeidheid weinig in actie. Ik ben gewoon zo blij dat ik dit rotjaar zo heb kunnen afsluiten. Weer zilver op de WK. Ah, geweldig. Ja, je hebt wel een abonnement op die tweede plaats, hè? Ja, nou ja. Als ik na een paar maandjes trainen dit al kan, dan belooft dat veel voor volgend jaar. Marit Steenbergen zat ook in een finale, maar kon niet verrassen op de 200 meter wisselslag. Ze werd zevende. Een jaarsalaris van 700 miljoen euro. Ja, als Natasja Weber het aangeboden krijgt, dan blijft ze voor de Volkskrant te schrijven. Maar voor Kylian Mbappé kan het echt werkelijkheid worden. De Saoedische club Al Hilal wilde aanvallen, namelijk voor 300 miljoen euro overnemen van Paris Saint-Germain. Mbappé ligt overhoop met de leiding van PSG. Hij weigert zijn contract dat volgend jaar afloopt te verlengen. En om die reden heeft PSG hem niet meegenomen op trainingskamp. Liane Lippert heeft de tweede etappe van de Tour de France Femme gewonnen. De Duitse viel twee keer in de etappe, maar klopt op de finish. Gele truidraagster Lotte Kopecky en de Italiaanse Silvia Persico. Kelvin Stenks keert terug in de Eredivisie. De oudspeler van AZ wordt morgen gekeurd bij Feyenoord. Stenks komt dan over van het Franse Nice, waar hij geen zicht meer had op een basisplaats. En afgelopen seizoen speelde hij al op huurbasis bij Antwerp. Feyenoord zou zo'n 6 miljoen euro over hebben voor Stenks. Nederlandse waterpolissers hebben op het WK in Fukuoka de halve finales bereikt. Wonnen met maar liefst 17-10 van Canada. En Nederland neemt het in de halve finale op tegen. Ja, u dacht het al te weten, maar het is niet waar. Het is Italië geworden. Dat verrassend won van titelverdediger en Olympisch kampioen Amerika. Bij een overwinning op Italië pakt Nederland niet alleen een finale plaats, maar ook een Olympisch ticket. En Duitsland en Brazilië hebben op het WK voetbal een simpele overwinning geboekt. Duitsland won met maar liefst 6-0 van Marokko. En Brazilië zette Panama met 4-0 opzij. Italië had het wat lastiger. Dat won laat door een doelpunt met 1-0 van Argentinië. We gaan doorpraten over dat WK van de vrouwen. Eerst nog even naar vandaag. Brazilië, we hoorden het net, eenvoudige 4-0 zegen. Natasja Weber, heb je de 3-0 van Brazilië gezien? Die heb ik al gezien, ja. Ja, wat vond je ervan? Ja, geweldig. Ja, schitterende aanval. Ja. Ach. Zat er lekker in, ja. We hebben veel mopperaars over vrouwenvoetbal. Hebben die allemaal gekeken naar deze actie? Ik heb die goal gezien. Een fantastisch doelpunt. Ja, het lijkt wel een bijna een PlayStation doelpunt. Zo mooi. Ja, ik moest ineens denken aan die commercial die de Fransen gemaakt hebben. Waar je denkt van, hé, het Franse mannenteam, hoogtepunten. En dan ineens via virtual reality of AI, ik weet niet hoe het allemaal heet. Maar dat je dan blijkt dat het dus acties waren van vrouwenvoetballers. Ja. En eerlijk gezegd, dit was echt precies zo'n van aanval over zoveel schijven met hakjes en balletjes onder de voet. Het naam het hakje, hè. Hakje wat nog. Ja. Allemaal kijken als u het niet gezien heeft thuis. Derde doelpunt van Brazilië tegen Panama. Ja, zo mooi waren de goals van het Nederlands elftal gisteren niet, maar er werd wel een belangrijke overwinning geboekt. Want gisteren speelde het Nederlands elftal hun eerste wedstrijd op het WK. Deze wedstrijd al meteen. Je zou zeggen, hoe kunnen? Nederland helemaal in het oranje, helemaal in het wit met wat spikkels speelt Portugal. De wedstrijd is begonnen. Strakke, goede bal richting tweede paal. Wordt gekopt en daar gaat de bal doorheen. Maar het is een vlag die omhoog gaat. We zullen de VAR nog even in beeld gaan krijgen. Strak voor doel. Hij wordt gekocht en gaat maar net over zich. Dat scheelt weinig, want Jill Roort had daar haar doelpuntje gemaakt. Het scheelt echt heel weinig. Nog altijd, Berestijn geeft hem af. Hier is de kans, hier is niet de goal. Als Van der Donk de bal op de vuisten van Ines Pereira schiet. Het was een hele grote kans. De grootste in de tweede helft voor het Nederlands elftal. Terwijl er nog altijd een blessurebehandeling gaande is. Daarom kan ik het allemaal vertellen aan Berestijn, die last heeft. En toch geholpen moet worden om van het veld af te gaan. Het ziet er niet goed uit. Spits 1 was er al niet, Miedema. Spits 2 nu geblesseerd naar de kant, Berestijn. Nederland van Portugal. Gewonnen door Oranje. Een hele fijne en smakelijke 1-0 voor Andries Jonker en zijn vrouw. Ja, vorig jaar werd Nederland op het Europees kampioenschap toen nog in de kwartfinales uitgeschakeld. Voetbal was toen niet best en best veel kritieken op de oude bondscoach Mark Parsons. Natasja, is er dan een hele wereld veranderd in het afgelopen jaar? Ik denk wel dat er veel veranderd is. Wat ik altijd hoor is van de dames is dat Andries Jonker zoveel duidelijkheid schept. En dat de sfeer zo goed is. Maar zelf hoor ik er altijd een beetje, de sfeer goed. Ze moeten natuurlijk op het veld laten zien. Mm-hmm. Dus dat is nog even afwachten. Want ik vond het gisteren, het was niet supergoed. Ik vond het vaak slordig. En belangrijke overwinning natuurlijk geboekt. Maar het moet nog blijken hoe ver Nederland zou kunnen komen. Ja, maar waarin vond je het slordig? Bij passing vooral, ja. En ik denk ook dat Nederland defensief kwetsbaar is. Ze hebben ook op de vleugels dan twee aanvallend ingestelde dames staan. Met Esme Brugs en Belova aan de rechterkant. En in balbezit is het allemaal leuk en aardig. Maar als je moet verdedigen, dan ben ik benieuwd tegen goede tegenstanders. Eigenlijk hebben ze maar twee verdedigers opgesteld, toch? Ja. Met ook, ze hebben er dan drie staan, maar daarvan is één nog een middenvelder. Ja, klopt. Ja. Ja. Gaat dat lukken tegen Amerika, Willem? Op de Olympische Spelen hebben ze van Amerika verloren. En in de WK-finale ook. Op de Olympische Spelen waren ze wel beter, vond ik, dan Amerika. Vooral naar de mate de wedstrijd vorderde. Dus die hadden ze eigenlijk wel moeten winnen. Amerika is volgens mij niet meer zo goed als een aantal jaar geleden. Dus het zou wel moeten kunnen. Maar ik vind Nederland niet bepaald goed spelen. Mm-hmm. Althans, gisteren niet. En hoe kan Jonker dan... Amerika is sterker dan Portugal. Dus dan wordt die verdediging belangrijker. Wat kan Jonker daarin doen om het misschien iets robuuster te maken? Nou, ik denk vooral dat hij aanvallend beter moet spelen. Okay. Kijk, Martens was matig. Het Nederlands team heeft natuurlijk jarenlang afhankelijk van dezelfde spelers, eigenlijk. Dat komt nu heel langzaam aan de rand. Als je kijkt van 2019, er zijn 7-8 spelers die nu in de basis staan. Die speelden toen ook al. Mm-hmm. Er zijn eigenlijk nog steeds dezelfde spelers. Van de Donk is net eigenlijk weer helemaal fit. Speelde niet echt heel overtuigend. Ik vond Groene vooral eigenlijk heel goed. Die was op het middenveld echt de balafpakker. Die zat overal tussen. Met name Martens heb je het eigenlijk van... Ik bedoel, Miedema is er niet. Ja, je moet wel doelpunten kunnen maken. Gisteren scoren ze dan één keer uit de spelafvatting. Voor de rest missen ze dan nog wat kansen. Berestijn, de blessure valt geloof ik mee. Ja. Maar ik vond het niet echt overtuigend. Maar daarover gesproken, Natasja, dat vraag ik ook aan jou. Want er zijn ook mensen die zeggen... er is te weinig doorgeselecteerd in het vrouwenvoetbal. Of zijn ze er gewoon niet? Want dat is natuurlijk een beetje de vraag. Ja. Als je Brugs, Belova, dit soort mensen... die worden mondjesmaat gebracht. Zijn er meer van dat soort? Ik denk wel dat er eerder al doorgeselecteerd had moeten worden. Het is inderdaad, jij zei van 2019 zelfs, maar het is zelfs vanaf 2017 hebben ze nog dezelfde de basis eigenlijk. Hè? Dat is echt, daar zijn er wel een paar van weg, maar 2019 is... Deels wel hoor, van 2017. En dan denk ik van meer doorselecteren, of er echt goede dames voorhanden zijn. Ja. Ik vond vorig jaar dat Brugge al een kans had verdiend, maar die mocht toen telkens alleen maar invallen op het EK. Ja, nu staat ze links... aanvallende linksachter, zeg maar. Ik ben er wel voorstander van om meer door te selecteren. Ik merk dat jullie de Jonker nog wel met enige scepties bekijken. Ik heb het gevoel, Willem Visser, dat hij toch wel over die duidelijkheid sprak. Hij is wel helder in wat hij wil spelen. Een vaste opstelling. Het is voor iedereen wel vrij helder. Ik kan me wel voorstellen dat dat toch ook wel iets... Ik kijk er wel iets positiever naar dan bij die EK. Ik kijk op zich ook wel positief naar Jonker. Ik ga wel eens bij Telstar kijken. Daar is hij 3 of 4 jaar trainer geweest. Dus het is wel een hele... Kijk, het is een soort mini Van Gaal. Jonker. Dus het is wel iemand die voor duidelijkheid zorgt. Die gewoon heel duidelijk heeft gezegd wat hij wil met die ploeg. Hoe die gaat spelen. Hij vindt ook, net als Van Gaal, dat ze aanvallend, zeker nu Miedema is weggevallen, niet genoeg opties hebben om daar met buitenspelers te spelen. Ze wil wat meer beweging over die vleugels. In die zin, aanvallend gaat dat ook goed uitpakken met Belova en Brugs. Die allebei, hoewel ik Brugs gisteren vrij matig vond, maar gewoon wel over die zijlijn moeten kunnen opdenderen. En gewoon mensen moeten kunnen passeren en voorzetten moeten kunnen geven. Maar je bent toch afhankelijk van je klasserijke spelers. Van Gaal had bij de WK pech dat Depay gewoon niet in vorm was, niet fit was. Je moet wel een paar spelers hebben die creativiteit brengen en die gewoon een wedstrijd kunnen beslissen. En dat kan tegen Portugal nog, omdat Van de Gracht nou eenmaal veel groter is dan die Portugese meiden en die bal kan inkoppen. Ja. Maar je moet ook uit open spel moet je tot kansen kunnen komen. En dan heb je toch Martens nodig. En Martens is niet meer... Dat heeft ze zelf ook wel gezegd. Ik ben niet meer de speler van 5, 6 jaar geleden. Maar die heb je wel nodig, dat soort spelers, om om goede tegenstanders, met name in de knock-outfase, klop te geven. Is Martens echt minder goed of is op een andere manier gaan spelen? Nou, ik vind het moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik heb Martens eigenlijk in 2017... als ik niet getrouwd zou zijn, zou ik er bijna verliefd op geworden zijn. Zo goed was Martens toen. Hè. Dus op alle fronten was ze goed. Ze lachte tijdens het voetballen, ze dribbelde iedereen voorbij. Ze was echt fantastisch. Daarna is natuurlijk iedereen op haar gaan letten. Ze mocht met Messi in het vliegtuig mee om de prijs van beste speler op te halen. Ze is heel veel geblesseerd geweest. Op het WK in 2019 ging het over de teen van Martens. Ja. Hè, zoals we ook allerlei andere lichaamsdelen van andere sporters hebben besproken als het echt belangrijk werd. Dat gaf aan hoe belangrijk zij was. Ja. De teen van Martens, dat was een nationaal gespreksthema. En nu is ze eigenlijk wel weer deels terug, maar het is nog. Ik heb er gisteren zitten bekijken, toen kon ik toch. Ja, ze deed geweldig haar best. Er zaten ook wel goede acties tussen, maar een goede Martens maakt het verschil. En daar hoop ik eigenlijk op dat zij in de tweede fase van het toernooi die vorm terugvindt. Gio, voordat jij gisteren van 2-8 koers mocht kijken, eerst de vrouwen en dan de mannen, heb je ook nog naar het Nederlandse elftal gezien? Ik heb de eerste helft nog gezien en ik moet één positief puntje aanhalen wat ik wel mooi vond bij het Nederlands elftal. Want jullie hadden het net over die verdediging die dan niet goed genoeg zou zijn. Wat ze wel deden was voortdurend afjagen. Ja. Die Portugezen kwamen gewoon niet aan aanvallen toe. En ik heb na de tweede helft op de radio gehoord en begrepen dus dat toen eigenlijk die hele manier van spelen niet meer werkte. Maar dat vond ik wel positief. Want ik heb ook heel veel vrouwenwedstrijden gezien. Wedstrijden van het Nederlands elftal. Waar het alleen maar tikken en schuiven en breed. En nou ja, een beetje zoals we dat bij de mannen toch ook wel een tijdje hebben gehad. Een van die spelers, zijn naam viel net. Wat opvallend was Lynette Berestein. De vervangster van Vivian Minema. En die zelfs dus geblesseerd uitviel. Ziet er niet goed uit, zei Armand Afsaroglu in zijn commentaar. Maar vandaag gaf Rivka op het veld een update. Maar we hebben wel bericht gehad van de perschef. En zij zegt dat het lijkt mee te vallen met de blessure van Berestein. We hoorden later ook nog dat ze vanochtend bij het ontbijt kwam zonder krukken. Dat is beter ten opzichte van gisteren toen ze met krukken het stadion verliet. Maar ja, hoe dat de komende tijd gaat verlopen weten we nog niet. Het is in ieder geval niet zo ernstig dat ze het toernooi moet verlaten. En dus is de hoop wel dat ze in ieder geval ergens dit toernooi nog in actie gaat komen. Maar of dat tegen Amerika is, dat weten we op dit moment nog niet. Natasja Weber, hoe belangrijk is het dat zij in het elftal blijft? Want we hebben een paar centrum of andersoortige spitsen thuisgelaten. Uiteindelijk niet in de Nederlandse competitie van aardig deden, maar blijkbaar niet voldoende waren. Ja, Fennec Kalmaar. Ja, bijvoorbeeld. Ja, was wel verrassend dat hij thuis moest blijven. Nou, betekent dat als Berestein er niet is, dat we eigenlijk helemaal geen speelster daar meer hebben? Of ga ik dan te ver? Nou, laten we hopen inderdaad dat zij toch kan spelen. Kan Katja Snoeys op die plek staan? Ja, zij is ook aanvallig. Maar goed genoeg en past in het systeem? Dat durf ik niet zo 1, 2, 3 te zeggen. Maar zij heeft in het verleden ook wel bewezen wel echt een sterke aanvaller te zijn. Ik heb gisteren wel trouwens vooral genoten over de verdediging gesproken van Stephanie van der Gracht. Met haar onverzettelijkheid en niet alleen haar mooie kopgoal, maar ook gewoon hoe zij zich opstelt. Haar slidings, een stoere blik in de ogen. Die is bezig aan haar laatste toernooi. En, ga ik toch een vraag stellen? Is ze nog wendbaar en snel genoeg tegen echte internationale spitsen? Ja, dat is een goede vraag, ja. Ja, dat moet blijken. Ja, want dat is iets voor later in het toernooi. Die wendbaarheid van die drie achterin, van zowel Spitsen als Van der Gracht, als ook Dominique Janssen, die daar echt geweldig aan gewerkt heeft. Want die was in 2015 al op het WK in Canada. Daar was ze echt helemaal niet zo wendbaar. Maar die heeft er echt met persoonlijke trainers, die is echt wel ongelooflijk gaan investeren in haar carrière. Maar alle drie zijn ze niet de meest wendbare vrouwen die wij hebben gezien in ons leven. Dus dat kan best wel een probleem worden. Ja. Nederland heeft te maken met lastige omstandigheden. Eén wedstrijd, een oefenwedstrijd, die werd verplaatst omdat er steentjes op het veld lagen. Een trainingsveld was alles behalve waterpas. En op het cricketveld waarop wordt getraind lag nog een keiharde plaat waar omheen gevoetbald moest worden. Nou, genoeg problemen dus al in de aanloop. En toen kwam vandaag. Ik durf het bijna niet te zeggen, maar er was ook vandaag weer gedoe met het trainingsveld. Het veld naast het stadion was te nat. Het regent hier veel vandaag en ook gisteren. En dus werd de warming-up gedaan op een veldje naast het trainingsveld, waar ook gerugbied wordt en gekricket. We raken eraan gewend inmiddels. Na die warming-up werd er alsnog getraind op het oorspronkelijke trainingsveld. En Gio, in het wielrennen wordt Jumbo-Visma geprezen dat het alles, maar dan ook alles tot in de puntjes geregeld heeft. Dat is van het Nederlands elftal niet te zeggen. Nee, want ik neem toch aan dat daar een soort operationeel manager of logistiek manager drie, is. Ja, ze hebben er drie in de begeleiding zitten. Ja, dat verbaast het me eigenlijk wel. Want dan ga je toch wel op een plek zitten waar je in ieder geval goede trainingsfaciliteiten hebt. En dat cricketveld, ja, dat weet je gewoon nou eenmaal als je naar Australië of Nieuw-Zeeland gaat. Dat die velden daar zijn. Maar dan ga je toch voor iets anders kiezen. Maar dat zeg ik gewoon even van heel ver, verre afstand. Nou ja, er zijn natuurlijk niet oneindig veel voetbal. Kijk, Nieuw-Zeeland is geen voetballand. Het is heel simpel. Dus er zijn ongetwijfeld minder goede velden dan elders. Maar zij zijn blijkbaar een half jaar geleden geweest. Toen lag die cricketplaat natuurlijk ook al. Toen heeft die organisatie blijkbaar beloofd om dat ding weg te halen. En dat is niet gebeurd. Ja, goed, het is toch uiteindelijk een fout, vind ik dan toch, van de KNVB. Die hadden dan toch, bij wijze van spreken, 2 weken van tevoren moeten bellen. Of 3 weken van tevoren, of 4 weken van tevoren. Of elke dag, van is die plaat al weggehaald? Nou, dat is blijkbaar niet gebeurd. Nou ja. Nou, ik durf wat verder gaan. Ik denk dat alle sportbonden die volgend jaar naar Parijs gaan, daar nu al geweest zijn, gekeken hebben of er steentjes op het veld lagen. En de sport waar we het meeste geld hebben, waar we het meeste in te investeren hebben, die worden dag in dag uit geconfronteerd met iets wat ze niet hebben kunnen organiseren. Ja, ik vond het wel een mooie soap om te volgen. Nou ja, maar volgens mij, wat er vandaag gebeurt, regen, dat is volgens mij ook door andere bonden niet te organiseren. Maar dit is het 5e geval in 5 dagen waar dan niks aan te doen is. Maar steentjes op een veld wat niet waterpas ligt en een cricketveld als ding. Je zou toch kunnen zeggen, er is iemand verantwoordelijk bij een bond die dat moet uitzoeken, of niet? Ja, dat lijkt me eigenlijk ook. Ja, het is blijkbaar nog. Maar het komt ook een beetje door de FIFA, die graag wil voetballen in landen. Die wil de hele wereld betrekken bij het voetballen. Dat is natuurlijk erg mooi. En is dat mooi. Daar, hè? Ja. En als je in Nederland of in Duitsland dat gaat doen, daar hebben ze 100.000 goede trainingsvelden. In Nieuw-Zeeland hebben ze misschien 5 of 10. Zou ze geen blaashal hebben? Maar ik vind het ook vreemd dat zij op het ene eiland gaan spelen en op het andere. Dat vind ik ook raar. Dat heeft het Nederlands elftal ooit gedaan in 2012. Ja. Dat ze in Garkov moesten voetballen en in Krakau gingen zitten. Ja. Elke keer 3 uur met een verschil van 30 graden. Niet helemaal goed gegaan, in geloof ik. In Krakau was het altijd regenen en Garkov was het 35 graden. Ja. Toen waren ze toch heel snel thuis ook. Ja, dat scheelt weer. Maar nu, dit is ook natuurlijk raar. Ga gewoon op dat eiland zitten waar je moet voetballen. Je moet ook proberen een beetje ook, zoals Ajax ook op trainingskamp gaat met de vliegtuig 500 kilometer. Ga gewoon in de bus zitten. Maar zijn we nu in de afgelopen 10 minuten niet te negatief over het Nederlands elftal? Ze hebben 1-0 gewonnen. Verdediging stond als een huis. Geen kans tegengekregen. Hartstikke goed begin, toch? Ja, ze hebben gewonnen, vind ik. Dat was heel belangrijk natuurlijk, de eerste wedstrijd tegen Portugal. Ja, maar je moet ook kijken naar het voetbal zelf. En we moeten ook kritisch blijven. Het is niet dat het vrouwenvoetbal is hartstikke goed dat het een opkomst is, maar we moeten ook wel kritisch blijven. Ik bedoel, het vrouwenvoetbal is nog lang niet op het niveau. En we zijn ook bij het mannenvoetbal heel kritisch geweest, want we hebben op dat WK niks gezien. En we hebben op WK hebben we naar hele vervelende wedstrijden van Nederland zitten kijken. En als we de penalties tegen Argentinië gewonnen hadden, hadden we misschien nog gezegd van leuk. Maar nu zei iedereen, in 2 minuten was je het WK vergeten. Voor mij is sport ook amusement. En ik heb me niet echt geamuseerd bij die wedstrijd. Maar na het WK bij het mannenvoetbal hebben we en ons niet geamuseerd en ook nog alles verloren. Wanneer dan? Nu onder de nieuwe bondscoach. Ja, dus oké. Okay, maar het is toch realistisch. Maar voetbal is toch ook gewoon, of sport is toch ook gewoon. Vermaak. Vermaak. Ik vermaak me meer met Pogacar dan met Vingegaard. Nou, moeten we het daar maar over gaan hebben, denk ik. Want vermakelijk, dat was het. Bedankt voor dit bruggetje. Ja. Vermakelijk was het in de Tour de France. 3448 kilometer werd er de afgelopen 3 weken gefietst. En gisteren kwam het peloton aan op de Champs-Élysées in Parijs. Na wat een spectaculaire week was. Pogacar rijdt een geweldige tijdrit. Maar Vingegaard, mijn hemel, waar is die mee bezig? 1 minuut en 38 seconden sneller dan zijn directe rivaal Jonas Vingegaard. De winnaar van de etappe en waarschijnlijk ook de winnaar van deze Tour. Go, Wout, go, zou ik willen zeggen op dit hele smalle pad. De ogen staan trouwens hol bij Tadej Pogacar. Het bekkie ziet er toch een beetje bleekig uit, hoor. Zo zie je hem niet vaak op de fiets zitten. Het verkeer op de snelweg links naast ons, dat moet gewoon gas bijgeven om Vingegaard in te halen. Ik zie dat Pogacar inmiddels 4 minuten achterstand heeft op Jonas Vingegaard. Och, de holle ogen naar voren. Een wit gelaat. Wij mogen hem voorbij van de jury. Een stalen, echt stalen gezicht. Niks spreekt er meer uit. Alle energie is zichtbaar verdwenen. Nou, het is nog ver, hoor. naar die top van die Col de la Loze. Man, 21 kilometer nog. Vingegaard laat nog even zien dat hij echt de allerbeste renner in koers is. De allerbeste renner in deze Tour de France. Hij is ontketend, hij wil gewoon de etappe-overwinning. Maar hij rijdt wel op 2.44 van Felix Gal. Pascal Eenkhoorn is toch weer ontsnapt uit het peloton. En nu heeft hij die wakenhond Jasper Philipsen niet meegekregen. Asgreen die sprint met Pascal Eenkhoorn in het wiel. Eenkhoorn wilde voorbij komen, maar Eenkhoorn gaat het niet redden. Het is Kasper Asgreen die wint. Het champagne moment, ja, dat is altijd traditie. Ja, neem even een slokje. Mooi is dat, de hele ploeg van Jumbo-Visma. Gewoon rustig, die laten dat eerste pelotonnetje lopen. En rijden gewoon als blokreizen deze etappe uit. Laat het maar lekker over aan de sprinters. Dat was week 3 van de Tour. Gio, heb je al een beetje weemoed? Had ik gisteren al, hoor, op het moment dat het afgelopen is. Nee, dit is toch bizar. Dat zullen jullie herkennen ook van grote toernooien in andere sporten. Als je daar zo totaal in ondergedompeld bent en je komt er weer uit, dan heb je echt zoiets. Oh ja, wacht eens even. De wereld is wel doorgedraaid, maar hoe gaat het nou verder eigenlijk? Ja, ja. Welkom terug in dat precies. Geval. Een week geleden toen we hier zaten, toen was het verschil tussen Pogacar en Vingegaard nog 10 seconden. Zijn jullie verbaasd dat dat nu een week later meer dan 7 minuten was? Dat gat zo groot is geworden? Nee, of ja, zeker met, zeg maar, als je me dat vorige week had gevraagd, had ik gezegd, nee, dat zal niet gebeuren. Dus ik ben verbaasd, ja, nee, ik ben absoluut verbaasd. Maar wat er gebeurd is wel iets wat bij de sport hoort, de ineenstorting van Pogacar dan, hè. Toch blijkbaar te weinig inhoud om aan die Tour te beginnen, hè, door die polsbreuk en door zijn lange afwezigheid. Ja, dat heeft meegespeeld. Ik had niet verwacht dat hij zou breken. Want ik heb eerlijk gezegd, ik heb voortdurend ook gedacht dat Pogacar de Tour zou gaan winnen. Maar dan met een paar seconden voor Vingegaard, bij wijze van spreken. Omdat hij meer talent heeft? Of waar zat dat gevoel? Ja, dan kom je dus bij het hele verhaal waar we het net over hadden. Omdat hij toch iets meer guts heeft. Zo mag je dat toch wel zeggen. Iets meer dat pure dat er invliegen heeft dan Vingegaard. Ja. Nou, als je weet, die uitstraling van Pogacar, die maakt ook dat iedereen eigenlijk voortdurend denkt, als hij niet wint, dat er wat is of zo. Want hij moet toch eigenlijk gewoon winnen. Toen kwam die tijdrit. Ja. Toen kwam eerst zijn tussentijdje dat hij 30 seconden sneller was dan Van Aert. En toen hoorde ik heel veel mensen denken, nou zie je wel. Maar toen kwam een minuutje later de tussentijd van die Vingegaard. Wat gebeurde er in die tijdrit met die Vingegaard? Wat is eigenlijk. Wat gebeurde daar? Maar met Pogacar. Nee, maar met Vingegaard, dat hij zo hard kon fietsen. Ja, dat was normaal, nee. Het was bijna buiten alle. Ja, het was eigenlijk, vond ik het wel jammer, want het was zo'n fantastisch gevecht tussen die twee renners. En binnen 2 dagen was het eigenlijk bekeken. En ik vind, Pogacar, dat is gewoon een echte pure aanvaller en een echte liefhebber. En dus ik had hem wel gegund dat hij wat langer de strijd zou volhouden. Want Vingegaard, met alle respect voor zijn prestaties en die tijdrit, die was natuurlijk buitenaards. Maar hij heeft niet echt de uitstraling van. Toch is het interessant, hè? Want zover ik weet, anders moeten jullie mij verbeteren, is het wie het snelst van A naar B komt in die 3800 kilometer. Dat lukt hem voor 2e jaar op rij. En eigenlijk zit iedereen ons uit te leggen naar Vingegaard. Ja. Nee, maar je moet ook niks afdoen aan zijn prestatie. En ik vind ook de hele prestatie van die ploeg van Jumbo-Visma, de hele voorbereiding, de pure professionele houding die zij uitstralen. Daar kan misschien de leiding van het Nederlands vrouwenelftal nog wat van leren. Die laten gewoon geen detail, laten ze onbenut. Dus die doen er alles aan. In die tijdrit, die was niet alleen buitenaards, maar het was zo perfect vanaf het moment dat hij van dat startpodium rolde, hoe die bochten aansneed, alles klopte. Daar klopt dat materiaal allemaal. Dus de foutmarge bij Jumbo-Visma was heel erg klein. Weinig kans dat er iets misging. Maar Pogacar, die heeft de Tour echt gewoon met het hart willen rijden. En die ploeg heeft dat ook toegestaan. En daar kun je wel vraagtekens bij zetten of dat wel heel erg professioneel is. Maar net als jij ben ik toch echt wel een beetje geneigd om te zeggen van als Pogacar rijdt met het hart. En dat spreekt denk ik de fans over de hele wereld meer aan. Dus zonder iets af te doen aan de topprestatie van Vingegaard. Maar is het ook niet mooi dat Vingegaard misschien op zondag of op zaterdag er al wel voorbij komt, maar dat hij dan de gematigdheid en de beheersing heeft, omdat hij weet, na die rustdag, dan kan ik het nog wel. Ja, maar het legt de koers ook wel een beetje. Gooit de koers ook wel een beetje op slot, vond ik. Want ik had een paar keer de neiging om te zeggen van op het moment dat hij weer in het wiel kwam van Pogacar, dat was inderdaad op die zondag, van knal er nou even voorbij, doe eens iets. Ja. Nee, hij blijft dan in het wiel zitten. En achteraf hebben ze het grootste gelijk van de wereld, want ze hebben hem geklopt. Hè, want dinsdag met de tijdrit hebben ze uiteindelijk toegeslagen. Maar ja, je mist toch iets. Je mist gewoon dat gevecht van een bokser die op een gegeven moment merkt van wacht eens even, ik ben wel acht tellen neergegaan of ik heb een klap gekregen, maar nu kom ik met mijn aan. Dan had jij je na één week alleen nog maar zorgen gemaakt om de bolletjes trui en de groene trui. Nu is het nog een beetje spannend gebleven. Ja, dat is ook weer zo. Nou, Pogacar wisselde van fiets, dat is eigenlijk al genoeg bij de tijdrit. Want? Nou, dat vind ik echt zo'n onderbreking van het ritme. Als je gewoon tijdens de tijdrit van fiets moet wisselen, terwijl je zo'n moderne fiets hebt. Je kunt alles met die fietsen doen. Die fiets van Vingegaard was ook lichter, heb ik begrepen. Een kilo ongeveer lichter. Ja, dan is wel dat plan, en daar had Bert Wagenop vandaag wel een mooie column over bij ons in de krant. Het plan is natuurlijk allemaal perfect uitgewerkt. Maar ja, het leven is ook vaak leuker als eens een keer iets niet volgens plan gaat. Ja. En dat is een beetje wat. Van Aert is natuurlijk een van de mooiste renners die er is. Maar die zie je nu een hele tour eigenlijk alleen maar in dienst rijden van Vingegaard. En dat vreet een beetje aan mijn romantische gevoel van sport. Maar ze zullen toch bij Jumbo-Visma denken, nou, we hebben de Giro gewonnen. Ja, we hebben de Tour gewonnen. Het is best een leuk jaar dat we doen. Zij hebben uit hun visie hebben ze natuurlijk gewoon gelijk. Alleen, ja, weet je, wij bekijken het op een andere manier. Mij maakt het niet uit in principe wie sport wint. Weet je, ik ben gewoon, ik ga op de bank zitten. Ik ga kijken in mijn zak chips en pils. En ik ga gewoon kijken wat ik mooi vind. Waar ik door verwonderd raak. Waar ik door kan bewonderen. En dan bewonder ik liever iemand die aanvalt en ten onder gaat, dan iemand die altijd wieltjes plakt en uiteindelijk met de gele trui naar huis gaat. Nee, maar het is te vergelijken natuurlijk. En wij houden dat altijd zo ver mogelijk weg. Want dan roepen ze natuurlijk ook bij Jumbo-Visma, nee, het is lang niet zo. De tijd van Sky, de tijd van Chris Froome. Dat er gewoon ook echt vanuit de ploegleiderswagen als een soort videospelletje, of als een soort spelletje werd uiteindelijk werden die etappes gewonnen. En het ging allemaal perfect volgens plan. Ja. En volgens de metertjes en de wattages en noem het allemaal maar op. Ja, en dan word je af en toe. Het mooiste moment van Chris Froome. Ja, was dat hij moest lopen. Moment. Ja. Toch? Ja, dat is het enige moment wat we ons eigenlijk herinneren van. Toen hij moest lopen. Je zit met twee romantici, Natasja. Deel je dat? Of denk je ook, ik vind de beste eigenlijk ook wel goed dat de beste gewoon wint? Nee, ik vind het altijd mooi om te zien sporters die gewoon plezier hebben in wat ze doen. En dat heeft Pogacar veel meer dan Vingegaard. Nou, dat weet ik niet of hij meer plezier heeft, maar hij straalt plezier uit en aanvalslust. En dat vind ik mooi om te zien. Nog even voor de luisteraars die denken iets gemist te hebben. Vingegaard heeft de Tour gewonnen. Ja. Dat daar geen misverstand over is. Ja. NPO Radio 1. Het is 11:30. Tijd voor het NOS Journaal met Gert Kluk. In Israël hebben vanavond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de wet die de controlerende macht van het Hoge Rechtshof flink inperkt en de macht van de regering vergroot. Honderden reservisten zeggen dat zij protest tegen de wet morgen niet komen opdagen voor een dienst. Artsen gaan staken en ziekenhuizen draaien op minimale capaciteit. Bijeenleider Sylvana Simons en denkleider Azarkan verlaten de politiek. Sinds de val van het kabinet ruim 2 weken geleden hebben nu 6 partijleiders hun vertrek aangekondigd. Simons zegt in de Volkskrant dat ze niet meer verder wil. Ze heeft gezondheidsproblemen en sinds de beschuldigingen zat dat ze niets heeft gedaan aan de giftige en onveilige werkomgeving in de partij. Een raadslid van de VVD in Hengelo gaat aangifte doen tegen de lokale fractievoorzitter van Forum voor Democratie, Brian Geertshuis. Zondag plaatste Geertshuis een foto op Twitter met regenboogvlaggen en vlaggen met hakenkruizen naast elkaar. Geertshuis heeft de foto verwijderd, al vindt hij de vergelijking die hij maakt tussen wat hij noemt de LHBTI-ideologie en het nazisme scherp en treffend. Langs de lijn en omsteken. We gaan weer verder met het sportvorm. En we gaan toch ook nog even over Jumbo-Visma doorpraten. Natasja, want zij zeiden zelf, we willen een iconische sportploeg zijn, las ik in een interview vandaag. We willen de 3 grote rondes bijvoorbeeld winnen, maar we willen ook eigenlijk iets nalaten voor het wielrennen. En als ik jullie hoor praten, is dat tot nu toe niet helemaal gelukt of zo? Ik heb alle respect voor Jumbo-Visma en hoe professioneel zij alles aanpakken. Dat is gewoon, alles. Op alle details hebben ze gelet. Behalve op het imago. Ja, nou ja, en zij zijn natuurlijk grote Jumbo-Visma. En ik denk dat ook het publiek vindt het ook vaak mooi als een underdog wint. Ja, maar dat niet alleen. Weet je kunt er ook mee spelen. Want dat vind ik dus echt het probleem bij Jumbo-Visma. Zeker ook in deze Tour. Daarom had ik ook net dat voorbeeld van die demarrage van Pogacar op de Champs-Élysées. Die krijgt dan Nathan van Hooijdonk met zich mee als bewaker. En dan denk ik, Waarom doe je dat? Waarom sta je dat toe als ploegleiding? Als je toch al weet dat jouw kopman nou niet de meest flamboyante, bijzondere renner is. Maar als Ajax met 6-1 voor staat tegen Sparta, dan denken ze toch ook niet, laat ze er nog maar een doelpuntje bij prikken, want ze hebben ook zo hard gewerkt. Dan zullen ze niet met messcherpe tackles met 6-1 denken van, het koste wat kost, gaan we nu deze aanval onderbreken. Het gaat mij er gewoon om, je breekt iets af. Ik had het wat anders gevonden als Vingegaard in het wiel van Pogacar was gesprongen. Want dan denk ik meteen weer terug, romanticus dat ik ben, aan Joop Zoetemelk, die ooit demareerde in de laatste etappe. En die kreeg Bernard Hinault met zich mee. En die twee die bleven vooruit en Hinault won de etappe. En Hinault won ook die Tour. Kijk, dat vind ik wel mooi. Ja. Want dan laat je iets zien. Maar nu sturen ze dus een knecht mee met Pogacar om Pogacar een beetje het showtje onmogelijk te maken. Want Pogacar gaat echt geen zeven en een halve minuut terugpakken op de rijdend peloton. Dus ik begrijp dat niet. En dat is hetzelfde verhaal als, er was ook een incident, Richard Plugge, de grote baas, die het ook echt allemaal heel goed voor elkaar heeft. En die ook nog misschien wel gelijk had in zijn interview. Maar die gaat dan iets smalends roepen over het bier drinken van een Franse ploeg bij hun in het hotel. En dat bleek dan later om Groupama FDJ te gaan. Nou, Marc Madiot wordt er heel woest om. Ja, dan denk ik, waarom doe je zoiets? Speel nou een klein beetje met het publiek ook en zorg ervoor dat het publiek je ook een beetje gaat waarderen. Want hij wil niet alleen zeg maar iets nalaten als ploeg, maar ze zeggen ook, Plugge zegt dat, ik wil een beetje het Ajax worden zeg maar, van het wielrennen. Dus dat mensen in Nederland zich betrokken voelen bij die ploeg. Maar daar heeft de rest van de voetbalwereld ook een hekel aan, dus dat is dan aardig gelukt. Ja, maar Ajax is niet alleen beroemd geworden omdat ze een Europacup wonnen. Ajax is beroemd geworden omdat ze een manier voetbalden die de hele wereld aansprak. Er waren mensen in Parijs, toen Ajax daar een beslissingswedstrijd wilde spelen, die vergaapten zich aan die mannen met dat lange haar, die als een soort Beatles daar kwamen en die daar gewoon voetbal gingen spelen, zoals de hele wereld dacht, zo moet voetbal gespeeld worden. Nederlands elftal heeft in 1974 niet gewonnen. Maar de hele wereld, als je nu nog in het buitenland komt, ze praten, en dat is echt zo, ze praten nog steeds over Cruijff, over Van Hanegem, over noem maar allemaal op. Dus dat is de indruk die je maakt als sporter. En dat is niet alleen maar een wedstrijd winnen. En dat is ook een nalatenschap, hè? Dus als je het dan toch over nalatenschap hebt, dan kun je ook een imago nalaten. Zat er ergens iets van nalatenschap in deze tweede toeroverwinning? Is er wel iets dat jullie eruit kunnen pakken waarvan jullie denken, nou, dit is wel echt revolutionair of... Ja, dat is het perfect uitgewerkte. Ja. Ik heb ook een recensie gelezen over het boek van Nan de Boers, wat ik graag nog ga lezen. Het Plan heet dat ook. Mm-hmm. Ik heb het niet gelezen, maar daar staat ongelooflijk veel managementtaal in. Terwijl uiteindelijk wielrennen gewoon is wie het snelste van A naar B is. Net als voetballen. Voetballen ook. Vrouwenvoetbal wordt alleen nog maar geanalyseerd nu. De hele dag ook. Ik denk... Ja, soms denk ik, ga eerst een bal echt van recht vooruit trappen en ga daarna een beetje analyseren. Maar doe het niet andersom. Eén vraag waar ook heel kribbig op gereageerd werd, ook bij Jumbo-Visma, en dat is een vraag die toch altijd bij wielrennen weer terugkomt. Dat als je weet, als mensen zo hard rijden, en dat gaat niet alleen dan bij de Jumbo-Visma-mensen, maar bijvoorbeeld ook Pogacar, zoveel harder rijden dan anderen, hebben we in het verleden vaak gezien dat een paar jaar later bleek dat er dan toch weer iets aan de hand was met een stofje of een ding. Is het toch logisch dat die vraag elke keer weer terugkomt? Ja. En ook nu gesteld wordt? Ik denk dat het wel logisch is dat die vraag gesteld wordt. Zeggen de renners zelf ook. Dat dopingspook hangt eigenlijk nog steeds boven het wielrennen. Dat zij het ook logisch vinden dat die vraag gesteld wordt. Ja. Ze werden er hier en daar een beetje kribbig van, Gio, dat die vraag dan weer gesteld wordt. Of moet die vraag gesteld blijven worden? Wel. En moeten we ons ook. Want het is altijd bijzonder als mensen ineens zoveel beter zijn dan anderen. Ja, het zijn er dan twee nu, maar die zijn wel zoveel beter dat je denkt, nou. Maar ja, dat is toch het mooie van topsport. Dat je freaks of nature hebt die iets kunnen wat andere mensen niet kunnen. Dat dachten we bij Armstrong ook. Die heeft het zelfs uitgelegd aan iedereen. En toen trapten we wel met z'n allen in. En dat is ook een beetje het verhaal van L'Équipe natuurlijk. Hè? Die Franse krant die eigenlijk iedere tour dat er weer een buitenlander komt, want ze zijn nooit Fransen, want ja, die eindigen nou eenmaal niet meer zo hoog in de Tour. Maar als er een buitenlander komt die er bovenuit steekt, dan komen zij weer met de verdachtmakingen, met de verhalen. Het stinkt, wordt er dan gezegd. Ja, dat heeft te maken met het feit dat ze in die Armstrong-tijd eigenlijk nooit aan de bel hebben getrokken. Pas toen het te laat was. Dus pas toen echt voor iedereen duidelijk was dat er gefraudeerd werd. Dus die denken ook van, wij trappen hier niet twee keer in. Maar ik vind het wel eigenlijk een beetje... Het is eigenlijk ook wel een kunstje wat er gebeurt. Er wordt gepresteerd. En dan zal er wel sprake zijn van doping. En ik vind het juist mooi. Dat geldt hetzelfde voor Femke Bol met die 400 meter horde. Als iemand iets kan wat iemand anders niet kan. Dat is toch prachtig van topsport. Even los van... dat je dan misschien wel in je achterhoofd moet houden... ja, de geschiedenis wijst uit dat... Ja, En je kunt misschien die journalistieke tijd beter stoppen in onderzoek doen dan in alleen de vragen goed, schrijven. Dat is altijd goed. Ja. Het was niet een tour met, of je moet Jumbo-Visma meerekenen, met ontzettend veel Nederlands succes. Wout Poels was daarop natuurlijk de uitzondering. Alleen Gio, niemand, inclusief jij, heeft die zegen gezien. Ja, nee. We hebben een Sebastian Timmerman op de motor. Die heeft het heel goed gezien. Reed hij achter? Dus die kon het zien. Okay. Tussen die mensenmassa's door trouwens. Mm. Want inderdaad, het hele verhaal van die hekken op klimmen. Maar goed. Er werd heel weinig aandacht aan besteed. Het was een schande. Ik bedoel, ik ben dan ook zo flauw om te zeggen, als het Thibaut Pinot was geweest of David Gaudu, dan hadden we waarschijnlijk niks gezien van het gevecht erachter. Ik snap dat een regisseur een keuze moet maken. En dat hij af en toe ook denkt van, ja jongens, ik moet wel het gevecht erachter laten zien om de gele trui. Maar er was niet echt een gevecht op dat moment. Nee, er gebeurde niks, maar dat kan hij niet weten. Dat kan hij... Nee, maar er gebeurde niet veel op ze dat wachten moment. Netjes dat hij over de finish was. Toen gingen ze ineens rijden. Nee, maar ze hadden hier gewoon split screen. Er bestaat de hele wereld. Exact. Dat hadden ze hier gewoon moeten doen. Het was gewoon gepruts. Er bestond een... Is dit het hoogtepunt uit de carrière van Wout Poels? Ja. Ja, absoluut. Ik heb veel dieptepunten ook gezien in de carrière van Wout Poels. Die verschrikkelijke val toen op weg naar Metz. Toen hij echt meer dood dan levend de ambulance ingeschoven werd. En ja, Wout Poels is een geweldige wielrenner. Die heeft zich altijd alleen in dienst gesteld van andere wielrenners. En daar heeft hij gewoon een prima leven mee opgebouwd. Bij Sky voor Chris Froome gereden. Hij heeft de pech gehad dat de enige keer dat hij voor eigen kans mocht gaan, was toevallig dezelfde klim als de klim waar hij nu won. Flink wat jaren geleden. Dat Chris Froome toen viel en dat hij teruggefloten werd. Jij moet nu je leider bijstaan. Want anders had hij misschien die etappe gewonnen. Maar die heeft wel klassieke Luikbas. En Luikbas heeft hij gewonnen. Ja, en daar was hij zelf nog niet helemaal uit. Ja, hij was zelf, ik zag hem op tv en dan was hij een beetje aan twijfelen wat nou de mooiste was. Ja, maar deze is toch wel toer-etappe. Ja. Kom op. Hoewel Luik-Bastenaken, Luik monument in de sneeuw. Als allerlaatste, onze sprinters, Natasja, kwamen er uiteindelijk niet echt aan te passen. Nee, op het laatst ook niet, hè? Met Dylan Groenewegen. Ja. Terwijl wij toch net anderhalf, twee jaar geleden dachten, we hebben de beste sprinters. Fabio Jacobs was niet fit, hè, naar die valpartij. Ik weet niet of je echt veel last had. Nu, de valpartij in deze tour, daar heeft hij heel veel last van gehad. Echt al die tijd, uiteindelijk, hij kon gewoon niet meesprinten. Nee. En Groenewegen, komt net tekort. Weet je, wat ik eigenlijk zo triest vind van die twee is dat moment in Polen van een aantal jaren geleden, in 2020, dat Fabio Jacobsen daar de groene wegen in de hekken werd gereden. Dat heeft eigenlijk de carrières van beide renners, even los van het feit dat het allebei nog steeds topsprinters zijn, maar er is wel iets gebeurd. Hè. Als dat toen niet gebeurd was, dan waren ze misschien oppermachtig geweest in de afgelopen jaren, maar... Dat blijft koffiedik kijken. Sluiten hem af, de tour. Bij deze sluit ik hem. Gaan we naar Japan. Want de eerste Nederlandse medaille op het WK lange baanzwemmen in Fukuoka is binnen. Arno Kamminga pakte op de 100 meter schoolslag zilver in een bijzondere race. Kamminga tussen Martinenghi en Vink heeft dus wel richtpunten. Zwemt daar nu naartoe. En de medaille is mogelijk als het allemaal goed uitpakt voor Arno Kamminga. Chin naar de titel. Maar Kamminga... Oh, ho, ho, drie man tikken tegelijkertijd aan. 2-2-2 staat er op het scorebord. En Kamminga ziet dat nu. Driemaal zilver. En dat doet Kamminga toch bijzonder knap, hoor. Ja, Natasja, jij plaatst ook meteen een foto van het podium op Twitter. Ja, klopt. Kun je even omschrijven hoe dat eruit zag? Ik vond het wel een heel grappig tafereel. Drie mannen op het podium, op de ene hoogste treden. Gelukkig waren het de hele... groot erepodium. Dus ze konden er makkelijk met z'n drieën naast elkaar opstaan. Maar het was natuurlijk wel een geweldig gezicht. Die drie mannen naast elkaar. Volstrekt uniek, hè, denk ik. Ja, nee, ik heb het één keer eerder meegemaakt. Op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Was op de 100 meter vlinderslag. Waren er ook drie man als tweede geëindigd. En ook niet de minste. Michael Phelps, Laszlo Cech en Chet Leclos. Okay. Dus die eindigden met z'n drieën ook als tweede. Dus dat was toen uniek. En nu dus niet meer. We gaan nog even luisteren naar Kamminga. Die het afgelopen jaar dus door oververmoeidheid niet het trainingsschema kon volgen wat hij graag wilde. Maar op deze manier het jaar toch mooi afsluit. Ik ben gewoon zo blij dat ik dit rotjaar zo heb kunnen afsluiten. Weer zilver op de WK. Ah, geweldig. Ja, je hebt wel een abonnement op die tweede plaats, hè? Ja, nou ja. Als ik na een paar maandjes trainen dit al kan, dan belooft dat veel voor volgend jaar. Ja, je zei net na dit rotjaar. Beschrijf dat nog eens voor mij op een korte manier, zeg maar, wat je allemaal hebt doorgemaakt. vorig jaar gewoon heel veel ziek geweest. Gewoon echt opgebrand. Fysiek en mentaal. En een half jaar echt verplicht pauze moeten nemen. Het lichaam moest echt resetten. En om vanuit daar dan weer terug te komen op dit niveau. Kijk, de mensen hier hebben gewoon ontzettend veel talent. En ik moet het vooral hebben van duurzaam en hard werken. En ik heb nu echt wel korter de tijd gehad dan normaal. En om hier dan met zilver thuis te gaan, geweldig. Arno Kammerga, jij vertelde het allemaal aan Martin Friesema. Natasja, jij vertelde, je hebt hem vanmiddag zelf ook nog gesproken. Ja, klopt, ja. Dezelfde soort strekking, dit verhaal? Hij was vooral heel erg blij. Want hij zei ook, ja, ik kom van zo ver. Hij heeft gewoon, vanaf vorig jaar augustus tot kerstvakantie... heeft hij eigenlijk amper gezwommen. 3 uurtjes watertraining. En dat is niks voor zwemmers die normaal gesproken... 20, 25 uur per week in het water liggen. En als je er dan zo lang uit bent... in januari was hij weer begonnen. En ja, relatief... korte voorbereidingstijd. En hij wist ook niet waar hij stond. Want normaal gesproken, als Arno Kammerga aan de wedstrijd meedoet... hij zegt altijd van, ik ga maar voor 1 ding en dat is voor goud. Mm-hmm. Dat zei hij zelfs bij zijn debuut op de Olympische Spelen. Naast Adam Peaty, niet de minste. Maar nu zei hij oprecht van, ik weet niet waar ik sta. Ik weet niet wat ik waard ben. Ja, en als je dan uiteindelijk, als je de race ook bekijkt... halverwege lag hij volgens mij 5e. En echt in de laatste 15 meter heeft hij een enorme krachtsinspanning. En tikt hij dus als 2e aan, samen met 2 anderen. Ja, Kammerga zegt zelf over zijn prestatie... dat hij moet hebben van duurzaam en hard werken. En misschien wel wat minder van zijn talent. Ben je dat met hem eens of doet hij zichzelf dan een beetje tekort? Ja, dat is een beetje. Dat doet hij zichzelf wel mee tekort. Hij heeft natuurlijk ook veel talent. Maar het is echt wel echt een harde werker die echt wel zijn uren echt moet maken. Mm-hmm. En hij is ook echt iemand die. Die alles doet en laat voor zijn sport. En daarom was het voor hem ook... Ja, natuurlijk voor iedere sporter is het heel moeilijk om toe te kijken. Maar hij is wel echt best wel geobsedeerd, zeg maar, door zijn sport. Ja, aan het einde van het jaar, of begin volgend jaar, nog een WK in de winter. Dan de Olympische Spelen. Is er een goede kans dat hij dan door kan groeien naar een nog hoger niveau... en misschien wel goud gaat pakken? Ja, zeker. Kijk... In Tokio haalde hij dus 2 zilveren medailles op de 100 en 200 meter schoolslag. En toen zei hij al van, over 3 jaar wil ik daar bovenaan staan op het erepodium. Mm-hmm. En goed, vandaag had hij een beetje van zijn bravoure weer terug. Want normaal gesproken, wat ik al zei, hij raced om te winnen. En vandaag zei hij al van, dit is een hele goede tussenstap geweest. Mm-hmm. En volgend jaar dan sta ik daar 100% helemaal in topvorm. En dan zei je net ook in het tussenzinnetje, hij is bijna geobsedeerd door de sport. Wat een goede eigenschap kan zijn, maar in doorgeslagen vorm ook een soort bijna rem kan zijn. Zou dat bij hem ook kunnen? Zouden de problemen die afgelopen jaren ondervonden heeft ook daarmee te maken kunnen hebben? Ja, de lijntje is natuurlijk al best wel dun, hè? Wanneer doe je te veel, wanneer niet? Nou, het feit was dat hij vorig jaar heeft een coronabesmetting opgelopen, was flink ziek van geworden. In combinatie met ook wel overtraindheid, mentaal zat hij niet lekker in zijn vel. En toen moest hij dus inderdaad eventjes gas terugnemen. En nu is hij weer sinds een half jaar weer volop in training. Dan naar Marit Steenbergen, want ook zij kwam vandaag in actie... maar kon niet verrassen op de 200 meter wisselslag. Ze werd 7e. Ik zou niet vloeken, maar ja, flink balen. Ja. Ik weet het niet, gisteren gewoon zo'n goede dag... en eigenlijk dacht ik, dat kan ik nog wel een keer... en als ik ook zie wat ze hier doen, denk ik eigenlijk, dat kan ik ook. Maar ja, het gebeurt gewoon niet, maar ik weet gewoon niet waar het misging. Ja, een beetje teleurgesteld, niet een beetje, maar bijna ontredderde Marit Steenbergen, of niet? Ja, ze zwom echt 2 seconden langzamer dan gisteren. Dus dat is echt heel veel. Gisteren schreef hij nog in topvorm zijnde Marit Steenbergen, ontketend. Ja. Wat is er misgegaan in 1 dag? Nou, ik denk dat haar indeling niet optimaal was. Zo'n lastige afstand, de wisselslag. Maar als je haar tijden gisteren zag, ook op de 100 meter vrije slag... zij zwom een tijd, die hebben Krome Jojo en Femke Heemskerk... in hun beste dagen niet gezwommen op de estafette. Mm. En gisteren zette Marit Steenbergen ook een sterke tijd neer op de wisselslag. Maar goed, vandaag was de finale. Vandaag moet ze het laten zien. En toen liet ze het niet zien. Maar als je haar ziet, hè, die vrije slag beheerst ze fenomenaal langzamerhand. Is dan ook de vraag, als leek, wil ze dan niet te veel met ook die wisselslag erbij? Want het is ontzettend zwaar. Een serie, een halve finale en een finale. 3 keer 200 meter wisselslag. Terwijl je zou zeggen, 100 meter vrije slag is jouw nummer. Ja, 100 en 200 meter vrije slag. En ze doet ook nog heel veel estafettes. En dan nog die wisselslag erbij. Ik denk dat voor haar... Ja, die wisselslag heeft zij... Ja, zij is echt ook een allrounder. Ja. En zij heeft veel liefde voor die afstand. Maar je kunt je afvragen... Die liefde komt steeds terug vanavond. Maar die mensen winnen allemaal niet. Nee, ja, je kunt je inderdaad afvragen van... Ja, moet je niet kiezen, zeg maar, voor je prioriteiten stellen. Kiezen voor bepaalde afstanden. Maar die liefde is wel cruciaal, hè? Want absoluut. We hebben net bij Kammerga gehoord dat het even niet meer zo leuk vond. Toen heeft hij een tijdje niks meer gedaan. Ik heb bij haar ook een verhaal gelezen van Rouwendaal, die ook eigenlijk... op een gegeven moment een beetje bijna ging afknappen op dat hele harde trainen. Kijk, het moet wel leuk blijven. We hebben het ook bij dat shorttrack Schulting. Die ook op een gegeven moment totaal overtraind was. En helemaal het plezier in de sport. Ja. Dat hoor je eigenlijk wel heel vaak in de sport. Waar je overheen gaat. Ja. Zie je dat ook vaker bij individuele sporten dan bij teamsporten? Ah, voetbal is natuurlijk bijvoorbeeld veel minder trainen. Een voetballer die gaat 1 keer trainen op een dag. En die traint 1,5 uur. Heeft hij vaak nog wel wat andere dingen te doen. Maar bij een voetballer is het natuurlijk... Alleen daar spelen we heel andere dingen. Wij onderschatten totaal de mentale druk bijvoorbeeld bij voetbal. Als jij voor 80.000 toeschouwers in een stadion staat... En hoeveel spelers, wat ik gehoord heb, die gewoon bijna moeten overgeven van tevoren van de zenuwen. Het lijken allemaal heel stoere jongens. Maar het zijn ook gewoon maar net zo'n mensen als jij en ik. Nee, maar dat hele monomane, zeg maar, van sporters die dat echt individuele sporters. Dat is echt bij in. Ik denk dan meteen aan Annemiek van Vleuten. Die drie maanden per jaar ergens boven op 2200 meter gaat zitten. En daar gewoon in de eentje traint en verder niks. Dan nog even, de waterpolo'ers, Natasja, gewonnen het 17-10 van Canada. Gaan spelen tegen Italië. Ja, verrassend. Want die wonnen zo verrassend van de Verenigde Staten. En dan hoor ik mensen al denken, nou, de weg naar de Olympische Spelen ligt open... en de weg naar de wereldtitel ligt open. Maar ligt daar ook niet het gevaar? Nou, ja, Italië is natuurlijk ook een angstgekner, ook in het verleden geweest voor Nederland. Maar Nederland had zich wel had verwacht dat Amerika de tegenstander zou zijn in de halve finale. En het is een team nu, het waterpolo team is echt een team vol vertrouwen. Want ze hadden dus wel ook gedacht van, nou, we moeten ooit Amerika kunnen verslaan. Maar goed, nu moeten ze een keer Italië verslaan. Want dat is de afgelopen jaren ook altijd een lastige tegenstander gebleken. Als Nederland de finale haalt, dan zijn ze verzekerd van de Olympische Spelen. Dus dat wordt wel heel belangrijk woensdag. En is het hoop of is het echt vertrouwen dat we naartoe kunnen? Ik ben laatst in Zeist geweest, verschillende interviews gehad. En natuurlijk, die dames zeggen altijd dat ze veel vertrouwen hebben. Maar ik heb ook verschillende mensen uit de staf gesproken. Echt realistische mensen, zeg maar. En ik proef nu wel echt dat er wel iets moois kan gaan gebeuren. Het is een team, echt een mooie mix van ervaren krachten. Sabrina van der Sloot is al bezig aan haar... Heel veel WK. Sinds 2009, dus tel maar uit. 2009 was hij er al bij. Een paar hele goede jonge talenten. Het is gewoon echt een hele mooie mix. Dus ik denk dat het wel realistisch is dat ze de finale kunnen halen. Gaan we nog maar even naar het voetbal. Want nog maar 2,5 weken. Dan beginnen we gewoon aan een nieuwe Eredivisie-seizoen. Oh, ja. Willem schrikt ervan. Moet jij nog op vakantie, Willem? ik ben eigenlijk op vakantie nu. Welkom op vakantie. Morgen ga ik een weekje weg nog. Oh, lekker. Kunnen we vlak voor je vakantie nog eventjes de transfernieuws bespreken? We hadden het al over Kylian Mbappé. Die misschien naar Saudi-Arabië gaat. Voor veel minder geld komt Kelvin Stenks naar Nederland. Hij wordt de Feyenoorder, komt over van Nice. Speelde vorig jaar op huurbasis voor Antwerp. Kennen we natuurlijk nog van AZ, Kelvin Stenks. Is dat een topaankoop voor Feyenoord, Willem? Als hij fit blijft wel. Ik vind Kelvin Stenks een ontzettend aantrekkelijke speler. Een mooie dribbel, mooi schot. Inzicht in het spel. Hij heeft ook een goed seizoen gespeeld bij Antwerp. Die wilde hem heel graag houden. Die hebben echt heel veel moeite gedaan om hem te kopen. Maar het schijnt dat hij... 2,5 miljoen per jaar, las ik ergens vandaag, wilde verdienen. En de Feyenoord kan dat blijkbaar wel betalen nu in deze omstandigheden. Nu ze Champions League spelen. Zeg maar een dagje Mbappé is dit. Dagje Mbappé. Ja, dat is eigenlijk bizar. Een dagje Mbappé. Ja, anderhalve dag. Ja, anderhalve dag. Een nachtje erbij nog. Een nachtje. Nee, maar hij vind ik een hele goede aankoop. Als hij heeft natuurlijk ooit een gescheurde knieband gehad. Dan is hij er een jaar uit geweest. Zware operatie gehad. Duurde lang voor hij terug was. Maar is redelijk goed teruggekomen. En is natuurlijk ook een potentiële international. Dus dat is ook voor hem wel gunstig. Is het een Feyenoord-speler? Want ik denk ook altijd een beetje aan een schone broekenvoetballer bij Calvin Stenks. Maar Feyenoord heeft ook schone broekenvoetballers, hè? Feyenoord het werkvoetbal alleen, dat is niet meer zo. Nee, maar het gaat niet werk, maar gewoon qua karakter is het een Feyenoord-speler. Ja, ik vind het wel een speler met... ook met alleen, hij speelt natuurlijk op een positie, op een aanvallende positie. Dus dan heb je altijd minder last van een, normaal gesproken, van een vuile broek dan wanneer je Stephanie van der Gracht bent. Ja, maar is het niet belangrijker dat het een Arne Slot speler is? Slot is heel erg gek van hem. Hij heeft bij AZ met hem gespeeld, toch? Ja, en Slot heeft hem zelf blijkbaar ook gebeld. Ja. Las ik vandaag in een krantenstuk. Die heeft gezegd, bij Antwerpen is het nog niet rond. Er is een beetje gedoe. 6 miljoen wil Nice hebben. Ik ga snel maar even bellen. Is het al rond? Hij heeft eerst met zijn zaakwaarnemer gebeld. Ja, ik vind het een goede zet van Feyenoord. Zoals ik de andere aankopen van Feyenoord tot nu toe ook. Mensen zeggen wel, ja, Zerouki, die is minder dan Kutsu. Maar Zerouki is echt een goede speler. En die Thomas van der Belt van Zwolle is ook echt een goede speler. Dus daar gaan we veel plezier aan beleven. Misschien wel kampioen weer. Nou ja... Ik heb toevallig vandaag het lijstje van Voetbal International moeten invullen. Wat had jij vorig jaar ingevuld? Ik had vorig jaar, maar Ajax? Vorig jaar heb ik Ajax ingevuld. En dit jaar? Iedereen, hè? En nu heb ik toch weer een keer Feyenoord. En dat is geloof ik sinds 1962 niet voorgekomen. Ja. Dat Feyenoord 2 keer achter elkaar kampioen wordt. Dus. Maar met Calvin Stenks denk jij dat het gaat lukken. Gaan we nog even naar de Champions League. Want PSV die weet tegen wie het moet gaan spelen in de derde voorronde van die Champions League. Sturm Graz, de nummer 2 van Oostenrijk, is de tegenstander. Gaat Peter Bos daar wakker van liggen? Oh, echt wakker, weet ik niet. Maar er is geen enkele aanleiding voor PSV om welke tegenstander ook te onderschatten. Mm-hmm. Ik bedoel, het Oostenrijks voetbal is helemaal niet zo slecht. Ze hebben volgens mij Feyenoord... Ja, één keer jaar gewonnen. Sturm Graz speelt, hebben ze uit verloren en thuis heel dik gewonnen. Ja. Dus PSV moet het normaal gesproken, als ze het team een beetje bij elkaar kunnen houden en nog hier en daar een versterking kunnen halen, moeten ze dat wel kunnen redden. Maar het zal niet makkelijk worden. En dan moeten ze nog een ronde halen om de echte Champions League. Dan moeten ze nog een ronde winnen om de Champions League te halen. Komt iemand met een bord binnen? De blessuretijd bedraagt. Geen VAR, dus gewoon keurig 3 minuten. Ja. En wat we doen, we hebben het over die slechte trainingsomstandigheden gehad. Dat cricketveld waar een ijzeren plaat ligt, die overigens altijd op een cricketveld ligt. Daarom een vraag aan ons forum wat de slechtste omstandigheden zijn waarin zij hun vreselijke journalistenwerk hebben moeten doen. Zie je, we beginnen even bij jou. Wat is het de slechtste herinnering? Het allerslechtste herinnering is, dus wel de meest recente herinnering. Het Nederlands kampioenschap in Sittard. Het Nederlands kampioenschap wielrennen. Op mijn geboortegrond bijna. Toen was het een beetje heet. En toen heeft Herbert Dijkstra, mijn tv-collega, heeft even een thermometer in het hok gehangen. En het was geloof ik 56,7 graden in het commentaarhok. En ik moet eerlijk zeggen, dat weten de mensen ook wel, dat we tegenwoordig de Tour de France vanuit Hilversum verslaan. Ik was er wel blij mee, hoor. Oké. Heb je erin gezeten? Of dacht je nou... Ik heb erin gezeten, zonder airco. Bij tv hadden ze wel een mobiele airco. Onze bewondering groeit. Natasja, wat is jouw moeilijkste omstandigheid? Nou, ik mocht in 2016 de Olympische Spelen verslaan voor AD Sportwereld. En toen mocht ik naar de Copacabana, waar Sharon van Rouwendaal de Olympische titel won op de 10 kilometer. Mm-hmm. Maar ik moest heel snel weer terug naar het Olympisch Park, waar ik naar de balkfinale van Sanne Wevers moest. En ja, wat doe je dan als journalist? Dan ga je proberen alvast te tikken in de bus. Maar die mediabus, bestuurd door een doldrieste Braziliaanse buschauffeur, die nam het niet zo nauw met de verkeersregels. Dus ik kwam helemaal misselijk daar in de turnhal aan, waar ik voor het eerst van mijn leven als journalist een turnwedstrijd bezocht. En daar Sanne Wevers dus goud zag winnen. Dus de lezers van AD Sportwereld horen nu pas dat Sharon van Rouwendaal daar Olympisch kampioen werd. Heeft het de krant gehaald? Nou, ik heb uiteindelijk in de turnhal mijn verhaal over Sharon van Rouwendaal gemaakt. Ja. En ik was net op tijd klaar voor het mooie, bijzonder moment van Sanne Wevers. Ja, en de omstandigheden voor haar waren ook niet zo goed, want dat was heel vies water, geloof ik, daar aan de Copacabana. Ja, klopt. Ja. Willem, heb jij nog een... Vast toch wel. Ik heb natuurlijk ook de hele slechte verbindingen die je vroeger had. Dan moest je een telefoonhoorn nog echt in een modem duwen. Want anders dan, en nu ga je met wifi en zo, is allemaal heel simpel. Maar dan moest je een telefoon in de modem duwen. En dan kreeg je een soort toon. En als die toon niet goed was, dan werkte het niet. Of het ging heel erg vermengd worden, de tekst. Als een soort fax, als je dan ja. een heel druk stadion zat, dan draaide je er een handdoek omheen. Want dan kon je het omgevingsgeluid kon je een beetje. Dus je moest eigenlijk een handdoek in je tas meenemen. Of je trui eromheen doen. Ja, of want je als jas. Er geapplaudiseerd werd, weet ik ook nog wel, uit mijn AD-tijd. Er kwamen dan een soort van Arabische tekens uit. Dus dan kon je wel helemaal opnieuw beginnen. Ja. Wij willen jullie danken, Gio Lippens, Willem Vissers en Natasja Weber, voor alle kennis die jullie met ons hebben willen delen. Komt er Nijden aan dit sportforum van Langs de Lijn en Omstreken zometeen na 11 uur. Natuurlijk met het oog op morgen, vanavond met Chris Keijn. Tot morgen. Goeie avond. NPO Radio 1. Brainwash Zomerradio. Hoe kan muziek mensen moed geven, steunen bij het overlijden van geliefden, maar ook leerzaam zijn bij kunstmatige intelligentie? In de 2023-editie van Brainwash Zomerradio interview ik denkers aan de hand van muziek. Human, Brainwash Zomerradio met Floortje Smit. Zometeen van 12 tot 1 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is Last Minute Mania bij Corendon. Dus check nu onze vakantiedeals. Want Corendon vliegt je nu super voordelig naar de zon. Het gezellige Alanya, Ibiza, Griekenland of tropisch Curaçao. Je vindt jouw vakantie voordelig en snel op corendon.nl. Stil eens. Dat hoor ik toch. Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. Nu tot €200 extra last minute korting. Kijk snel op corendon.nl. Luister je favoriete radioprogramma. Luister mooie muziek. Of luister een spannende podcast. Stil in de donkere steeg toen de man... NPO Luister. Radio, podcast en muziek. Nu in één app. Download hem gratis. NPO Radio 1. 11 uur, Ties van